ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมรดกกรรมคือทรัพย์สมบัติของชีวิตโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2546ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ การอธิษฐานนั้นก็คือการตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาอเทวนิยมคือศาสนาที่ไม่ได้อ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บันดลบันดาลศาสนาพุทธเราเชื่อกรรมไม่ใช่เชื่อพระเจ้าว่าจะประทานโน่นประทานนี่ให้เราศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อกรรมผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมอันนั้นจะเป็นพลังที่จะทำให้เราเกิดเราเป็นเรียกว่ากรรมโยนิเราจะได้ดีได้ชั่วเราจะได้เราจะสุขเราจะทุกข์รู้ว่าเราจะรวยเราจะจนเราจะงามหรือว่าเราจะขี้เหร่ก็ตามกรรมเป็นตัวสร้างกรรมเป็นตัวบันดาลไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้บันดาลนั่นคือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงไม่ใช่การขอให้พระเจ้าหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือให้อำนาจพิเศษอะไรเป็นที่ไม่เข้าเรื่องมาบันดาลการตั้งจิตหรือการอธิษฐานจึงตั้งจิตจริงๆเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้แข็งแรงตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีตั้งจิตตั้งใจของเราอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างมีความเข้าใจด้วยปัญญาว่าเราจะทำอะไรเราจะแก้ไขอะไรเราจะปรับปรุงอะไรให้แก่ตนเองนั่นคือการตั้งจิตเพื่อจะทำกรรมที่ดีให้แก่ตนเองทุกคนควรจะตั้งจิตควรจะตั้งใจเสมอและเราก็ทำตามที่เราได้ตั้งใจให้ได้ไปสู่ดีนั่นคือทิศทางของศาสนาพุทธอาจารย์ธรรมทุกคนดีเนาะมาเจอกันเยอะๆนี่นะทุกคนนี่คนทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยทุกคนคนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเรานี่ก็คนพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่อวตารคือไม่เหมือนอย่างพระเยซูเงี้ยศาสดาของศาสนาคริสต์เขาเงี้ยเป็นต้นหรือศาสดาของศาสนาด้านเทวนิยมด้านที่เขานับถือพระเจ้ากันที่เขามีพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งยิ่งใหญ่กันเนี่ยสำหรับศาสดาเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนเขาถือว่าเป็นอวตารคือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าผู้ที่เกิดมาเป็นศาสดาหรือว่าเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้สำคัญเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาจากพระพรหมพระพรหมเป็นผู้ที่เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพรหมแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพรหมมาเกิดเป็นคนและก็ถือว่าไม่ใช่คนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คนแล้วก็การเทศการบรรยายการสอนก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าขอไปไม่ใช่คำสอนของศาสดาถือว่าเป็นองค์การของพระเจ้าศาสดาจะมาสอนมาบอกนี่ถือว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของศาสดาเองเป็นของพระเจ้าพระเจ้าให้มาพูดอย่างนี้พระเจ้าให้มาบอกอย่างนี้พระเจ้าให้มากระทำอย่างนี้จงทำตามคำสั่งพระเจ้านั่นคือศาสนาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระเจ้ามีอะไรที่บันดาลเขาจะนับถืออย่างนั้นต่างกันกับของพุทธของพุทธเราไม่มีพระเจ้าบันดาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรที่จะมาคอยให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าศาสนาพุทธเราทุกวันนี้เพี้ยนไปมากแล้วเพี้ยนไปเป็นแบบพระเจ้าเพี้ยนไปเป็นแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ้อนวอนร้องขอสาธุ แม้แต่จะทำบุญทำทานแม้ได้ทำอะไรแต่ไรก็ตามก็ก้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้มันโดนบันดาลนั่นน่ะผิดศาสนาพุทธหมดศาสนาพุทธนั้นเชื่อกรรมไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้มีพระเจ้ามาคอยบันดาลแต่เป็นศาสนาที่ให้เชื่อกรรมให้เชื่อตัวเองอัตหิอัตโนนาโถให้เชื่อตนของตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ไปพึ่งพระเจ้านี่เป็นศาสนาที่ต่างกันคนละขั้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ว่าศาสนาที่เขามีพระเจ้าเขามีและเขาก็นับถือกันอย่างยิ่งไม่ใช่ไม่รู้พระพุทธเจ้าเกิดมาอุบัติขึ้นมาในตอนนั้นก็มีศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งนั้นแหละในยุคที่พระเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาเนี่ยศาสนาต่างๆก็เป็นศาสนามีพระเจ้าทั้งนั้นนับถือพระเจ้าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรอื่นๆที่มีลัทธิย่อยๆแย่ๆไปอีกเยอะแยะนับถือพระเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยประหลาดเขาไม่เหมือนเขาไม่นับถือพระเจ้าไม่คิดว่าพระเจ้าได้มีฤทธิ์มีเดชมาบงการมาคอยจะต้องบันดาลให้เป็นอย่างนั้นจะต้องบันดาลให้เป็นอย่างนี้ท่านไม่เอาท่านถึงต้องต่อสู้พระพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยเพราะว่าทั้งหลายทั้งแหล่ก็เชื่อพระเจ้าเมื่อไม่เชื่อพระเจ้าคล้ายๆกับไปลบหลู่พระเจ้าเขาท่านต้องลำบากพระสาวกของท่านนี่ถูกฆ่าตายเยอะเลยถูกฆ่าตายเพราะเรื่องของศาสนานี่ไม่ได้นะลบหลู่กันไม่ได้ดูถูกกันไม่ได้ฆ่าแกงกันตายยิ่งสมัยโบราณยิ่งฆ่ากันเล่นๆเลยไม่เหมือนสมัยนี้กฎหมายมันเข้มงวดสมัยก่อนนี่ก็ฆ่ากันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีตำรวจมาสอบสวนอะไรกันนักหนาหรอกนะ 2,000 กว่าปีที่แล้วนี่ไม่เคยมีกันเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยโดยเฉพาะก็ต่อสู้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเข้าใจในทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อคนส่วนใหญ่ก็เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านก็บอกว่าเอาละไอ้สิ่งนั้นก็ยกไว้คือท่านต้องประนีประนอมท่านไม่ไปเถียงท่านไม่ไปลบหลู่เขาท่านไม่ไปพูดเรื่องที่อาตมาพูดหรอกอาตมาพูดนี่เพราะศาสนาพุทธเราเกิดมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วและเมืองไทยเราก็เป็นเมืองพุทธด้วยอาตมาก็เลยพูดอย่างนี้ได้ถ้าคืนไปพูดอย่างนี้ในแดนดงที่เขาถือพระเจ้ากันเดี๋ยวจะวิ่งหนีไม่ทันนะมันเหมือนไปดูถูกเขาแต่นี่เป็นความจริงที่พูดนี่เป็นความจริงโดยเฉพาะเราพูดกันในวงการพุทธเราศาสนาพุทธเราไม่ได้ไปที่เด็กอ้อนวอนพลังพิเศษอะไรจากใครมาบันดลบันดาลเราต้องช่วยตนอัตหิอัตโนนาโถหรือเราต้องพึ่งอย่างจะพึ่งที่สุดเราก็พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหรือพึ่งกรรมปฏิสรโนกรรมปฏิสรโนก็แปลว่ากรรมเป็นที่พึ่งนะเรามีกรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่ไปมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งนะนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอัตหิอัตโนนาโถก็ให้พึ่งตนกรรมปฏิสรโนก็ให้พึ่งกรรมหรือรัตนยังสรณังรัตนยังพึ่งรัตนตรัยพึ่งพระรัตนตรัยรัตนติยังขออภัยขาดตกไปรัตนติยังสรณังพึ่งพระรัตนตรัยพึ่งแก้วสามดวงหรือพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งบันดลบันดาลจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำไปนี่ศักดิ์สิทธิ์เราทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นของเราเป็นของจริงกรรมเป็นของจริงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สั่งสมกรรมในสะสมเป็นวิบากกรรมมีบากวิบากแปลว่าผลสะสมเป็นผลเป็นพลังมันเป็นนามธรรมเราไม่เห็นหรอกเราทำไปแล้วเรานึกว่ามันไม่มีที่แท้มันเป็นสมบัติของเราเราด่าคนเปี้ยงเข้าไปเนี่ยเป็นกรรมดีหรือชั่วนะด่าดีก็มีนะอาตมาเนี่ยด่าเก่งเหมือนกันด่าให้ดีพ่อแม่ด่าลูกเนี่ยไม่ใช่ด่าให้ชั่วด่าให้เลวด่าให้จมธรณีไม่ใช่ด่าให้มันดี ด่าลูกนี่ด่าให้มันดีเอาที่เนื้อหาเราหมายความว่าด่าก็หมายความว่าแหมคำนี้แรงคำนี้โอ้โหกระแทกกระโอ้โหกระแทกเราจังเลยกระแทกกระเทือนเลยนะเราว่าด่าที่จริงก็ดุหรือด่าด่าอาจจะลักษณะมีกิเลสมากหรือว่าหยาบคายอะไรก็ได้แต่ในเนื้อหาแม้ว่ามันจะมีกิเลสแต่เป็นก็กิเลสประเภทที่เรากิเลสต้องการให้ดีเหมือนพ่อแม่ด่าลูกเนี่ยดุลูกด่าลูกเนี่ยต้องการให้มันดีมันทำชั่วมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาละในนัยละเอียดอาตมาจะไม่ขยายความพูดแล้วก็คงพอเข้าใจนะโกหกก็แล้วกันแล้วโกหกหมายโกหกอย่างชนิดที่คนจับไม่ได้เลยชั่วแล้วผิดศีลข้อ4ด้วยบาปแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นการกระทำที่เราได้ทำจริงแล้วสะสมเป็นทรัพย์เราแล้วคนเราศาสนาพุทธศาสนาท่านสอนให้พึ่งกรรมนะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นของของเรากรรมสโกมหิหรือกรรมสกตากรรมเป็นของเราเป็นของเราหมายความว่าการกระทำนั้นเราต้องรับกรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเพราะเราทำแล้วเนี่ยเราต้องรับมรดกอันนี้หมายความลึกซึ้งนะมรดกอันนี้แบ่งใครไม่ได้ด้วยกรรมเนี่ยแบ่งแล้วบอกโอ้โหเราไปตีหัวคนมา5คนบอกเอ็งแบ่งเอาไป2ข้าเอา3ข้าไม่ข้าไปทำแล้วนะข้าไปทำนะข้าไปทำไปตีหัวคนทั้ง5คนนะตายด้วยอ้าวตีต้องตายเลยตีหัวคนมา5คนตายไปทั้ง5คนบอกเฮ้ยเอ็งเอาไป2ข้าเอา3เองนะไม่ได้คุณทำคุณต้องรับเป็นของคุณกรรมสกตาเป็นของคุณคุณต้องรับเป็นทายาทของมรดกมรดกนี้คุณไปทำไว้กรรมเป็นมรดกกรรมเป็นมรดกฟังให้ดีนะคุณทำแล้วเราจะทิ้งมรดกนี้แบ่งใครก็ไม่ได้ไม่หกไม่ตกไม่หล่นด้วยสัจธรรมนี่เก็บไว้หมดเลยคุณทำในที่ลับไม่มีใครเห็นทำในที่สว่างในที่แจ้งทำโดยเจตนาทำโดยไม่เจตนาเป็นกรรมทั้งนั้นไม่เจตนาก็เป็นกรรมแต่ว่ามันไม่ผิดโลกไม่ผิดวินัยเท่านั้นเองเช่นเราไปเหยียบหัวงูตายหมายตายเลยนะเหยียบหัวงูงูมันถูกเหยียบตายถามว่างูนั้นเราไม่เจตนาเหยียบมันนะงูมันอาฆาตไหมมันจะอาฆาตคนเหยียบมันตายไหมไม่อาฆาตเลยเหยียบมันโดยไม่เจตนาเราไม่เจตนามันจะเป็นกรรมวิบากไหมมันจะอาฆาตเราไหมไม่เชื่อก็ลองไปเหยียบหัวงูจงอางดูนะไม่ต้องไปเหยียบหัวตัวแม่มันหรอกเหยียบหัวลูกมันน่ะลูกงูจงอางอ่ะนะไปเหยียบหัวลูกงูจงอางตายไม่ต้องไปเหยียบหัวแม่มันหรอก จิตวิญญาณมันไม่รู้หรอกจิตวิญญาณที่มีกิเลสจิตวิญญาณที่มันไม่ใช่พระอรหันต์นะเนาะมันก็จะมีการจองเวรจองกรรมกันจะรักก็ตามจะชังก็ตามมันจะมีเวรมีกรรมกันนี่แวะนิดหน่อยถึงเรื่องของจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันเป็นกรรมคนเราไปทำจะเป็นกายกรรมก็ตามฟังให้ดีนะตรงนี้คนเราไม่คิดกายกรรมก็นึกว่าเป็นกรรมก็พอฟังขึ้นเออไปทำกรรมชั่วนี่เออเป็นบาปไปพูดชั่วก็เป็นบาปเหมือนกันนะเออก็เป็นรูปแต่คิดชั่วเป็นบาปไหมแล้วคิดบ้างไหมแล้วคิดบ้างไหมคิดชั่วคิดบ่อยไหมเผลอจะเผลอคิดชั่วชั่วคิดบาปบาปคิดเร็วๆจองเวียนจองคำอาฆาตไอ้คนนี้จะเอามันตายไอ้คนนี้จะมาเหยียบมันได้จะเหยียบมันไอ้คนเนี้ยจะเอามันได้ก็จะอ่อนคิดเท่าไหร่ก็เป็นกรรมเมื่อนั้นจองเวรจองคำอาฆาตคิดในชั่วเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมไม่ได้ละเว้นว่าเออกายกรรมวจีกรรมนั่นน่ะเป็นบาปที่สั่งสมนะเป็นบาปเป็นวิบากที่จะเราจะต้องรับผิดชอบแต่มโนไม่นะมโนกรรมไม่ใช่กรรมเหรอมโนกรรมก็คือกรรมค คิดชั่วก็สั่งสมลงเป็นวิบากอันนี้แหละอาตมาอยากจะย้ำพวกเราให้ระมัดระวังอย่าไปใจเราเนี่ยอารมณ์ของเราก็ตามอารมณ์ก็คือกรรมเหมือนกันคิดสมผสมเสกิเลสมั่งไม่กิเลสมั่งคิดจิตดีจิตไม่ดีเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อเรื่องหลอกเราคิดจริงๆเลยเอาจริงเอาจังเลยนะแม้มันโกรธมันรักอะไรก็ตามมันจะทำชั่วทำดีอะไรก็ตามมันคิดชั่วคิดดีเป็นสิ่งที่สะสมลงเป็นวิบากทั้งหมดอาตมาอยากจะขอเตือนพวกเราและเผลอนะไม่ค่อยจะเอ๊ะมันไม่เป็นไรนี่มันไม่มีใครรู้แล้วตำรวจก็ไม่จับเพราะว่าไม่มีใครรู้นี่แม้นี่เราฆ่าคนตายไปแล้วทางจิตนะฆ่าคนตายไปแล้วต้อง 5-6 คนนี่เอามันตายนี่โอ้โหนี่โอ้โหอาฆาตมาดร้ายเลวชั่วเอามันตายไป5คนแล้วตำรวจก็ไม่จับเพราะอยู่ในความคิดทางโลกเขาก็อย่างนั้นแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้านั้นกรรมคือของจริงอย่าประมาทอย่าไปคิดแหมคิดชั่วให้รู้ตัวให้ดีเลยว่าโอ้โหนี่เราคิดไม่ดีแล้วเลิกปรับทันทีเพราะมันเป็นกรรมจริงๆด้วยสั่งสมลงไปด้วยสั่งสมลงเป็นวิบากเป็นทรัพย์ไงเป็นมรดกกรรมทายาโถเราเป็นทายาทของกรรมเราต้องรับมรดกที่เราทำต้องรับเพราะฉะนั้นเกิดมาชาติหน้าชาติไหนชาติไหนมรดกน่าจะตามไปทุกชาติมรดกกรรมเนี่ยไม่มีหายไม่มีหกไม่มีตกไม่มีหล่นซึ่งอาตมาเคยเทศใครเคยฟังเทศอาตมาแล้วอาตมาเคยเทศให้ฟังคนเราเหมือนขวดน้ำเนี่ยเราทำชั่วสมมุติว่าเป็นสีแดงใส่เข้าไปในขวดน้ำมันจะอยู่ในนี้ทำดีเหมือนสีน้ำเงินสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินก็ใส่ลงไปในนี้พอทำปุ๊บก็ลงไปในนี้ในขวดน้ำหรือในตัวเราเนี่ยตัวเราจะเป็นเจ้าของกรรมเป็นมรดกพอทำแล้วมันใส่อยู่ในเนี้ยถ้าเราทำแดงมากๆทำชั่วมากๆเราจะแลเห็นสีแดงหรือสีน้ำเงินเห็นสีแดงนั่นแหละมันจะออกฤทธิ์ให้เราเองได้รับผลของกรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเราหยุดชั่วหยุดแดงเราใส่แต่น้ำเงินมากๆแดงมันก็หมดฤทธิ์น้ำเงินมันก็จะออกฤทธิ์แต่แดงไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หาถ้าคุณหยุดน้ำเงินแดงมันก็จะมีฤทธิ์และแถมไปใส่แดงขึ้นมาอีกมากๆด้วยน้ำเงินก็หายออกฤทธิ์มาเป็นแดงแดงเนี่ยก็คือการให้ฤทธิ์ที่เราทุกข์เรายากเราลำบากเราบนเป็นชั่วชั่วก็ให้ฤทธิ์เป็นบาปเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามดีหรือกรรมบุญกรรมกุศลก็ให้ฤทธิ์ไปทางดีทางงามทางเจริญอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงและไม่หายไปไหนมรดกอันนี้ไม่รั่วไม่ซึมไม่ระเหิดระเหยอยู่ในขวดนี่แหละจนกว่าคุณจะปรินิพพานขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยทุ่มหินฆ่าน้องชายตายในปางหนึ่งนานพอมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมวิบากนั้นน่ะที่เคยฆ่าน้องชายเนี่ยก็ยังตามมาแต่ก็ยังว่าแหละมันบวกมันลบบุญบาปมันเยอะแยะทันบุญก็อีกเยอะลบจนกระทั่งเหลือกรรมวิบากตามมาในตอนนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าเศษบาปนั้นน่ะทำให้พระเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดยังเหลือเศษยังต้องเจ็บตัวห่อเลือดมีอยู่ปางนึงท่านบอกนี่เพราะเหตุอันเนี้ยเพราะเหตุท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาน้องชายคนละแม่ท่านเคยฆ่าตายหลอกไปในถ้ำแล้วก็เอาหินทุ่มตายธรรมชาตินึงท่านเคยฆ่าเนี่ยแหละวิบากกรรมนั้นน่ะยังเหลือเศษมาให้ท่านถูกพระเทวทัตทุ่มหินทับพระบาทห่อเลือดอย่างนี้เป็นต้นขนาดตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วนะกรรมบาปยังตามมาเล่นงานได้ทำดีมากี่ชาติคิดดูสิกรรมบาปอื่นๆท่านเล่าไว้เยอะนะบาปเพราะอย่างนี้ท่านจึงต้องถูกเขามาหลอกมาไม่ใช่มาหลอกเขามาหาเรื่องอย่างนางจินจมาลวิกามาหาเรื่องมีต้องถูกช้างนาราคีรีมาไล่แทงอะไรนี่ท่านก็เล่าวิบากให้ฟังหรือแม้แต่ท่านจะปวดหัวปวดเจ็บนั่นนี่เป็นนั่นเป็นนี่อะไรท่านก็เล่าไปตามถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกอ่านตำนานก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกบาปแม่น้อยอย่าไปประมาทสร้างบาปสร้างกรรมมันอยู่ที่เราถ้าบอกว่าพระเจ้าไม่มีแล้วทำไมคนบางคนนี่โอ้โหมีเหมือนกับมีอะไรบันดลบันดาลให้ไอ้ที่บันดลบันดาลให้แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่พระเจ้ากรรมของเราเองบันดาลให้ ป็นอย่างอาตมาเนี่ยนะไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลให้อาตมามาเป็นสมณโพธิรักษ์มาได้สอนมารู้จักธรรมะมาทำอะไรตรายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลกรรมอาตมาทำมาเองแต่เกิดก่อนอาตมาสั่งสมมาเรื่องธรรมะชาตินี้อาตมาก็ไม่ได้เรียนธรรมะได้ซ้ำไปไม่ได้เรียนเลยชาตินี้อาตมาไม่เคยไปเรียนธรรมะจากสำนักไหนนะเป็นนักธรรมตรีโทเอกอะไรหรือว่าเป็นปริญญาอะไรไม่เคยนอกจากไม่เคยแล้วเขาจะเอาตายด้วยศาสนาธรรมูใหญ่เขาว่าไอ้นี่มันมาสอนผิดมาทำธรรมวินัยวิปริตจะจับอาตมาเข้าคุกไม่ใช่จะจับแล้วเขาทำไปแล้วเขาฟ้องศาลแล้ว3ศาลขึ้นศาลไปตั้ง3ศาล5ศาลเนี่ยเพราะอาตมาส่วนตัว2ศาลแล้วยังมีศาลที่จะพ่วงไปเป็นผู้สนับสนุนให้เขาบวชอีก3ศาลศาลชั้นต้นศาลชั้นกลางศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกา5ศาลเนี่ยแพ้หมดรวดอาตมาเองของอาตมาคดีของอาตมาเองอาตมาแค่ขึ้นแค่2ศาลแล้วอาตมายอมแพ้อุทธรณ์แล้วก็แพ้ทนายเขาก็จะขอฎีกาอาตมาบอกไม่เอาฎีกาก็แพ้อย่าไปขึ้นเลยเพราะว่าอาตมาคดีของอาตมาเนี่ยคือเขาสั่งให้อาตมาสึกทางเถรสมาคมสั่งมีคำสั่งให้อาตมาสึกในกฎหมายเขาบอกว่าถ้าทางโน้นมีให้อำนาจให้อำนาจทางโน้นสั่งให้สึกถ้าอาตมาไม่สึกภายใน7วันนี่ผิดกฎหมายนั่นน่ะออกกฎหมายอย่างนี้ด้วยนะมีสิทธิ์มีอำนาจสั่งให้สึกทั้งที่อาตมาไม่ผิดทางธรรมวินัยไม่เคยสอบทานเรื่องธรรมวินัยมีแต่สั่งว่าสึกหรือไม่สึกอาตมาก็บอกไม่สึกไม่สึกก็ต้องผิดสิ7วันก็แล้ว14วันก็แล้ว21วันก็แล้ว7ปีไม่ถึง7ปีหรอกนะ6ปี6เดือน6วันนะประหลาดที่สุดเลยนะตัดสินอาตมาเนี่ยที่บัลลังก์ที่6ที่ศาลแขวงบัลลังก์ที่6ด้วยตัดสินอาตมาเนี่ยอาตมาต้องใส่ชุดขาวไปถึงวันตัดสิน6ปี6เดือน6วันแพ้ตัดสินก็แพ้สิก็สั่งให้สึกไม่สึกเนี่ยอาตมายอมเป็นพระไม่สึกก็ต้องไม่สึกสึกมันก็เป็นคฤหัสถ์ใช่มั้ยอาตมาก็ไม่ยอมสึกก็เป็นพระอยู่งั้นแต่แพ้กฎหมายกฎหมายไม่ใช่ธรรมวินัยเพราะทำให้อาตมาไม่เป็นพระไม่ได้อาตมาก็ต้องเป็นพระเพราะศาลสั่งให้อาตมาแพ้เพราะอะไรเพราะไม่สึกแล้วไม่สึกแล้วเป็นพระหรือไม่เป็นพระล่ะนี่เขาเรียกว่าแพ้เป็นพระโอ้โหที่พูดกันมานานๆแล้วนี่มันลงตรงนี้เป๊ะเลยแพ้เลยต้องเป็นพระมาตลอดมาจนทั้งบัดนี้อาตมาก็ไม่ยอมสึกเพราะอาตมาไม่ได้ผิดอะไรอาตมาจะมาทำงานนี้แล้วอาตมาก็ทำงานมาเรื่อยจนกระทั่ง30กว่าปีแล้วก็คงอยู่ไปจนตายอาตมาตั้งใจจะอยู่จนให้อายุ151ปีแล้วจะตายหัวเราะเยาะอาตมาตามไปให้ดีอาตมาจะอยู่จริงๆถ้าจะอยู่ให้ถึงไม่ถึงก็ช่างมันตั้งใจจะให้ถึงตั้งใจจะอยู่อายุยืนยาวอันนี้เรื่องจริงนะอาตมาตั้งใจจะอยู่อายุยาวๆเพื่อที่จะทำงานอันนี้ให้มันตลอดรอดฟังเพราะว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยอาตมาทำงานนี้เนี่ยอาตมาภาคภูมิใจถ้าอาตมาไม่มาทำงานนี้อาตมาไปเผลอไปทำงานอยู่ทั้งโลกหาเงินหาทองแข่งกันให้ร่ำให้รวยให้โด่งให้ดังอะไรอย่างตรงโลกเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าอาตมาก็ต้องดังเพราะตอนนั้นอาตมาก็พอจะดังบ้างแล้วอ่ะใครรู้จักอาตมาบ้างเนี่ยแต่สมัยหนุ่มๆมีไหมมีใครรู้จักอาตมาไหมตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไม่มีเลยเหรอมียกมือหน่อยสิใครรู้จักอาตมาบ้างลดยกมือสิตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะคนอายุมาก40ขึ้นไปเนี่ยรู้จักอาตมานะ40ขึ้นไปเนี่ยรู้จักอาตมาเพราะอาตมาดาราโทรทัศน์ก็เหมือนกับไตรภพริมประพันธ์อะไรเงี้ยริมประพัดหรือริมประพันธ์ริมประพัดก็จะมาเป็นโฆษกอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ดาราแบบจอนนี่แบบแซมยูรนันหรือแบบสมัยใหม่นี่ใครบ้างเลยดาราเยอะนับไม่ถ้วนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ดาราน้อยโทรทัศน์ก็มีอยู่2ช่องอาตมาอยู่ช่องใหญ่ชื่อช่อง4แต่ก่อนขาวดำแล้วมันโทรทัศน์มันมีใหม่ๆด้วย ใครมีตังค์ซื้อโทรทัศน์ก็ต้องซื้อแล้วก็ต้องดูเพราะมันใหม่เขาเอาทำอะไรมาให้ดูมันก็ต้องดูแต่ก่อนนี้อะไรก็ต้องดูทั้งนั้นเพราะมันใหม่ใช่ไหมมันเฮอดูแล้วพอกินข้าวเสร็จพอแต่ก่อนเขามี5โมงเย็นก็ค่อยมีไม่ใช่มีทั้งวันอย่างเดียวนี้5โมงเย็นไปถึง2ยามถึง6ทุ่มก็ปิดแล้วแต่ก่อนนี่สูงสุดเลยไปบ้างละครมันยาวเลย2ยามบางนานๆทีบางทีก็ไม่ถึง5ทุ่มกว่าก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนอาตมาออกโทรทัศน์มากบางวันออก3รายการคนไม่รู้จักต้องรู้จักเพราะมันแหลมหน้าออกมาทุกเกือบทุกวันอาตมาออกโทรทัศน์เกือบทุกวันแล้วออกวันนึงหลายรายการนี่เป็นต้นมันก็เลยจำเป็นต้องรู้จักอาตมาจะว่าดังหรือไม่ดังมันก็ต้องรู้จักอาตมาก็ต้องดังไงเนาะอาตมาก็ไม่ได้ออกมาทำเรื่องไม่ดีอะไรก็ออกมาเป็นโฆษกแล้วก็ไปในทางสาระด้วยส่วนใหญ่นะไม่ได้มาทำอะไรน่าเกลียดน่าชังเหมือนกับดาราเดี๋ยวนี้สร้างแต่เรื่องอะไรไม่รู้ต่างๆนานาอาตมาก็ไม่เคยมีเรื่องราวแบบนั้นนะแล้วก็หาเงินได้มากทางโทรทัศน์หรือทางการบันเทิงพวกนี้หาเงินได้เยอะนะเขาคิดราคามันแบบนั้นแบบราคาบันเทิงมันเยอะนะใครจะเป็นเด่นทางไหนก็รวยนะดาราแต่ละคนดูสิเด็กแท้ๆเป็นดาราดังติดลมเดี๋ยวก็มีเงินล้านมีรถเบนซ์ขี่อะไรอย่างงี้อย่างนั้นชอบลัดกันเดี๋ยวนี้หาเงินทางนี้เก่งอาตมาถ้าเผื่อว่าทำงานต่อมาก็คงดังก็คงเป็นที่รู้จักกันและก็คงจะได้ตุงได้ตังอะไรเยอะรวยอะไรอย่างงี้เป็นต้นนึ่งอาตมาทำในรายการที่เป็นรายการสาระเป็นรายการทางวิชาความรู้ทางอะไรแบบนี้ก็ดังก็ไม่เหมือนกันก็ดาราที่ดังไปในทางทำเล่นๆหัวก็ต่อมาในทำเรื่องที่สาระมันก็คงจะต้องดังเคืองๆอะไรอย่างนึงอะแต่เอาเถอะมันไม่เป็นแล้วนะนี่ก็พูดไปย้อนๆอดีตไปอย่างนั้นเองถ้าอาตมาไปหาเงินหาทองหากินทั้งโลกแบบนั้นอยู่อาตมาก็คงต้องทำอะไรแต่ไรเพราะอาตมามีหัวทั้งนี้อาตมาชอบทั้งด้านบันเทิงธุรกิจทั้งนั้นอะสื่อสารนะอาตมาเขียนหนังสือก็เป็นจะเรียกว่าเขียนได้ทั้งนั้นน่ะเขียนได้ทั้งสารคดีเขียนได้ทั้งนวนิยายเขียนได้ทั้งกวีเขียนได้หมดแต่งเพลงก็เป็นแต่งกลอนก็เป็นแต่งฉันทลักษณ์แต่งอะไรก็เป็นเขียนหนังสือก็ได้ทุกอย่างนะได้ทั้งนวนิยายได้ทั้งสารคดีได้ทั้งบทสัมภาษณ์อะไรอาตมาทำทั้งนั้นเป็นคอลัมนิสต์เป็นอะไรก็ทำมาทั้งด้านหนังสือพิมพ์ทั้งด้านเพลงการทั้งด้านอาตมาจบทางศิลปะมาโดยตรงนะจบมาทางศิลปะทั้งด้านวาดด้านเขียนด้านร้องด้านรำด้านอะไรด้านรำด้านอะไรนี่อาตมาเคยทำมาออกท่าออกทางประกอบเกือบจะโอเปร่าแล้วเรียกว่าโอเปเรตต้าทำละครแบบเพลงไม่มีคำพูดเป็นเพลงทั้งหมดเลยเป็นทั้งเรื่องเป็นเพลงต่อกันไปหมดเลยแล้วก็ต้องมีท่ามีทางมีดรามาติกอะไรอาตมาก็ทำมาทั้งนั้นหนังละครทำทั้งนั้นนะทำหนังทำละครก่อนจะออกมาบวชนี่ก็หนังโทนทำแล้วก็ดังพลิกประวัติศาสตร์ได้เงินมากตั้งแต่เคยมีหนังในยุคโน้นมานะก็ทำมาแล้วก็ไม่ได้ติดใจนะถ้าอยู่ก็ทำได้ทั้งนั้นอาตมาก่อนจะมาเนี่ยที่หุ้นส่วนทำงานอยู่ด้วยกันก็คือทำหนังโทนเนี่ยได้นะตังมาหลายเป็น10ล้าน10ล้านแต่ก่อนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะ10ล้านในแต่ก่อนไม่ใช่เงินน้อยอาตมาก่อนจะออกมาบวชนี่รายได้เดือนละ 20,000 20,000 ตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดือนเงินเดือน 12,000 ที่มันจำง่ายเพราะเลขมันใกล้กันอาตมา 20,000 20,000 กับ 12,000 นี่ต่างกันนะใครคิดไม่ออกก็อย่าบอกอาตมา 20,000 กับ 12,000 นี่ต่างกันนายกรัฐมนตรีนี่เงินเดือนทางรัฐเนี่ยได้12,000อาตมานี่รายได้20,000แล้วหนุ่มๆอายุ30กว่าเนี่ยรายได้เดือนละ20,000แล้วเพราะงั้นเรื่องรายได้เรื่องเงินทองไม่ได้แพ้ทางโลกแล้วเงินมันแพงต่อก่อนนี่เดี๋ยวนี้เงินมันถูกเงิน12,000 20,000อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นแสนหลายแสนแล้วถ้ารายได้เดี๋ยวนี้ก็เดือนนึงหลายแสนนะแล้วอาตมาก็พอทำหนังโทนนี่หุ้นส่วนหรือว่าที่ทำร่วมกันคือคุณชวนชัยยังคิดจะสร้างสำนักงานจะสร้างตึก6ชั้นที่บางขุนพรหมที่ของแก ก็คุยกันแล้วด้วยว่าสร้างตึก6ชั้นแล้วทำสำนักงานเนี่ยเป็นสำนักงานธุรกิจบันเทิงซึ่งอาตมาถนัดหนังสือก็ทำร่วมกันอยู่พิมพ์หนังสือดาราภาพทำอะไรต่ออะไรทำร่วมกันอยู่ทั้งหนังทั้งหนังสือทั้งเพลงการอะไรอาตมาเป็นหมดใช่ไหมรู้จากในวงการนี่หมดถ้าอาตมาทำก็เหมือนกับแกรมมี่อ่ะเหมือนกับ RS ซึ่งจะอาตมาว่ากว้างกว่านั้นด้วยเพราะอาตมาอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์ด้วยคงจะต้องมีสำนักพิมพ์อาจจะไม่ถึงไทยรัฐก็อาจจะรัฐไทยเหมือนกันนะอาจจะทำจริงๆอาตมาทำแน่เพราะว่าอาตมาทุกวันนี้อาตมาก็ยังทำอยู่หนังสือพิมพ์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเป็นสื่อสารที่จะต้องกระทำหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้อาตมาทำอยู่เพลงยังทำเลยแต่งเพลงแต่งเพลงยังทำเลยนะทุกวันนี้แต่ทำไปในทางด้านสื่อสารให้มาเป็นประโยชน์ในทางธรรมะสร้างคนไม่ใช่ไปมอมเมาคนนะถ้าอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาก็ทำพวกนี้ขึ้นมาก็อาจจะร่ำรวยนะแกรมมี่ร่ำรวยฉันใดอาตมาก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะนี่ก็พูดไปนะพูดไปแต่มันเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะอาตมาไม่ภูมิใจหรอกต่อให้อาตมาจะร่ำรวยแหมเซ็งตึกทีหนึ่งพันล้านสองพันล้านอะไรเหมือนแกรมมี่ก็เซ็งนะก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ตามหรืออย่างนั้นก็แล้วแต่รวยงั้นก็ตามอาตมาก็ยังไม่ภาคภูมิใจเลยจะไม่ภาคภูมิใจกว่าที่อาตมาได้มาทำงานอย่างนี้ยิ่งมั่นใจว่าทำงานนี้ถูกเรื่องถูกคุณค่าเป็นคนมีคุณค่าอย่างนี้เป็นความประเสริฐนะเป็นความประเสริฐที่แท้จริงเพราะมันเป็นเรื่องของคนนะเป็นเรื่องของคนมาช่วยคนให้เป็นสุขมาช่วยคนให้เจริญมาช่วยคนให้พ้นทุกข์มาช่วยคนเนี่ยเงยหน้าอ้าปากลืมตาอ้าปากให้คนมาพัฒนาขึ้นมานะไม่ง่ายเป็นงานที่ยากงานธุรกิจบันเทิงถ้าอาตมาไปทำอยู่นะอาตมางานพวกนั้นกล้วยไม่ใช่หมูนะเพราะอาตมาเลิกกินหมูมาแล้วกล้วยงานอย่างนั้นนะไม่ยากหรอกพากันมอมเมากันหาเงินให้คนหลงไหลมอมให้คนคลั่งไคล้ให้คนมีกิเลสหนาขึ้นทำให้คนกิเลสหนาขึ้นนี่ง่ายไม่เชื่อไปถามลูกเกดไปถามเมธินีไปถามใครแต่ใครมันทำอยู่ทุกวันนะทำให้คนมีกิเลสขึ้นทุกวันแล้วก็กระแพูดแหมนี่เป็นศิลปะขี้หมาอะไรศิลปะอะไรศิลปะเป็นมงคลอันอุดมศิลปะคือสิ่งที่พาคนประเสริฐสรุปแล้วคือพาให้คนกิเลสน้อยลงศิลปะให้เกิดความประเสริฐให้มงคลอันอุดมนี่ตัวเองทำให้กิเลสคนขึ้นแล้วมันบอกว่าศิลปะนี่คือเบี้ยวสัจธรรมเบี้ยวธรรมะพูดผิดแล้วเขาก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเป็นจริงงั้นจริงๆนะคือทุกวันนี้โลกไม่เข้าใจแล้วว่าศิลปะคืออะไรอนาจารคืออะไรเขาไม่รู้หรอกเอาละอาตมาแวะนิดหน่อยไม่พูดลงไปในเรื่องนั้นให้ยาวมาพูดถึงเรื่องสาระว่าอาตมาอบอุ่นใจอาตมาภาคภูมิใจที่อาตมาได้มาทำงานนี้พาให้คนเนี่ยลืมตาอ้าปากหรือเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้จากย่ำแย่แม้จะน้อยคนก็ตามแม้จะน้อยคนก็ตามอาตมาก็ภาคภูมิใจมันยากมันได้น้อยคนก็ขอให้มันเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงช่วยคนอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วอาตมาก็ดีแล้วดีอาตมาช่วยคนอย่างนี้นี่เอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเอาทฤษฎีของพุทธเจ้าอาตมามั่นใจนะมั่นใจว่าอาตมาทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่มาสอนมาบอกมาเล่าแล้วก็มาพาพวกเรานี่ทำตามจะมรรคองค์8โพชฌงค์7โพธิปักขิยะทำอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ได้เรียนหรอกชาตินี้ไม่ได้เรียนแต่อาตมาแตะเข้าเท่านั้นอาตมาก็รู้เปิดตำราเปิดพระไตรปิฎกอาตมาก็แป๊บๆก็เข้าใจไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปสอบนะเพราะมันเป็นบุญเก่าที่อาตมาได้เคยเรียนเคยสั่งสมเคยมาแล้วแต่เก่าๆนะอันนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาก็บังคับใครไม่ได้แต่อาตมาบอกความจริงมาถึงวันนี้อาตมากล่าวหรือว่าพูดเรื่องอย่างนี้ให้ฟังจะได้เชื่อว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมที่ได้ทำไว้เป็นสมบัตินะที่อาตมาย้ำแล้วก็ขอย้อนมาหากรรมอีกนิดหนึ่งกรรมเป็นสมบัติ กรรมเป็นทายกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพาเราเกิดไม่ใช่พระเจ้ามาพาเราเกิดพระเจ้าบันดาลให้เราเกิดไม่ใช่กรรมเรากรรมของเราเองพาเราเกิดถ้าเรามีกรรมดีกรรมกุศลเราก็เกิดมาดีถ้าเรามีกรรมที่สั่งสมไว้เป็นกรรมชั่วเป็นกรรมบาปมากเราก็เกิดมาทุกข์ร้อนมาเกิดมาเจอวิบากอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดซึ่งอย่าไปสงสัยเลยเราทำมาเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปหาเราไม่ได้ไปอยากได้เราไม่ได้ไปพยายามหลีกเลี่ยงนะแต่มันมาหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอะไรกันนักกันหนาเราไม่ได้ไปทำชั่วเราไม่ได้ไปทำโน่นนี่นะแต่ทำไมเราเป็นอย่างนี้อย่ามานั่งบนคุณเองทำไว้เองไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลทำไว้แต่ชาติไหนก็ไม่รู้จะจำไว้เข็ดหลาบอย่าไปทำชั่วชั่วใดๆไม่ทำทั้งนั้นแหละชั่วใดๆก็บันดาลมาให้เราไปในทางเสื่อมไปในทางเลวไปในทางไม่ดีทุกร้อนแน่นอนอันนี้คงไม่มีใครเถียงใช่ไหมเพราะอย่าไปทำสำนึกให้ได้แล้วอันนี้เป็นกรรมตลอดกาลเลยคุณเองอาตมาขอพูดซ้ำหลายคนได้ฟังเทศอาตมาแล้วก็คงจะจำเรื่องนี้หรือนิยายนี้ได้คุณไปปล้นเขาสมมติไปปล้นเขาหรือไปโกงเขาไปคอร์รัปชันมาได้มา500ล้านพันล้านได้เงินมาคุณนึกว่านั่นเงินนั้นเป็นของจริงเหรอได้มาแหมโกงเข้ามานะหรือไปปล้นเข้ามาได้มา500ล้านไม่ใช่ของจริงของปลอมไม่ใช่ของเราไม่ใช่กรรมแต่กรรมคุณคือกรรมไปปล้นกรรมปล้นกรรมไปคอร์รัปชันไปโกงชั่วหรือดีไปโกงไปปล้นเขาชั่วหรือดีไปกรรมบาปใช่ไหมคุณตายไปแล้วหรือไม่ตายก็ตามมันได้แล้วตั้งแต่คุณทำเสร็จปุ๊บได้ปั๊บไม่รอไม่รอไม่หวังแต่เราทำตอนนี้ทำชั่วด้วยแล้วทำชั่วด้วยเนาะมันเป็นทันทีไม่มีอะไรขั้นเป็นของเรากรรมสกตาเป็นของเราแล้วเพราะนั้นคุณตายไปจากเงินนี่ต่อให้คุณกอดเอาไว้ไม่กระเด็นเลยสักบาทแหมกอดไว้ไม่กระเด็นแล้วมันก็เอาไปไม่ได้ไม่เป็นของคุณแต่กรรมเป็นของคุณไหมเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นของคุณเพราะคุณเป็นคนทำกรรมปล้นก็ดีกรรมไปโกงมาก็ดีเป็นแล้วเป็นของจริงนะเป็นทรัพย์แท้ๆเป็นมรดกที่คุณจะต้องรับเป็นทายาทต้องรับมรดกกรรมที่ตนทำอย่าไปอุตริแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้เราโกงมาตั้ง500ล้านเองเอาไป200ทีต่อให้แบ่งเงินให้เขาก็ตามต่อให้คุณแบ่งเงิน500นั่นคือคุณแบ่งให้เขา200ล้านคุณเอา300ล้านแต่คุณไปปล้นมาเองตั้ง500นะมึงเขาไม่ได้ปล้นด้วยเลยคุณแบ่งเงินไว้ให้ไปก็ไม่ได้หมดหนี้ไม่ได้หมายเขาว่าโอ้แบ่งให้เขาคืนไปแล้ว200ล้านแล้วเลิกกันนะกรรมนั้นหรือว่าลดไปนะกรรมนั้นเหลือ300ล้านเองนะไม่คุณปล้นมา500ล้านคุณก็ต้องรับผิดทั้ง500ล้านคุณจะแบ่งเงินให้คนอื่นไป200ล้านฮะ300ล้านก็ตามกรรมปล้นก็เป็นของคุณทำแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้นี่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นระมัดระวังอย่าไปสะสมทรัพย์เรื่องหลอกไปสะสมทรัพย์หลอกฟังให้เข้าใจนะอาตมาอยากจะบอกเรื่องนี้อยากจะบอกเรื่องกรรมลวงเนี่ยกรรมลวงลวงไปทำกรรมลวงแล้วไปกรรมบาปเรานึกว่ามันไม่ใช่ทรัพย์อะไรมันลวงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันลวงเราโอ้อันนี้เป็นลาภอันนี้เป็นวัตถุอันนี้เป็นเขาเป็นของอันนี้เป็นเพชรเป็นพลอยอันนี้เป็นบ้านเป็นเรือนโอ้โหโกงบ้านโกงที่ดินโกงทรัพย์สินการโกงอะไรกับโกงนั่นโกงนี่โกงกันไปโกงกันมาโกงมันก็คือกรรมที่ชั่วกรรมที่บาปทุจริตอันไม่ใช่ของเราผิดศีลข้อ3โอ้ขออภัยผิดศีลข้อ2โกงเขาอันไม่ใช่ของเราอย่าไปทำเลยเราได้อะไรมาจริงในขณะนี้โกงเขาสำเร็จเราฉลาดว่างั้นเถอะนะฉลาดโกงเขามาสำเร็จได้มาชาตินี้แต่ไม่ใช่ทรัพย์แท้ๆนั่นคือโกงคือบาปแล้วมันได้ติดตัวไปเป็นมรดกพาเราเกิดพาเราเป็นกรรมโยนิไม่ใช่พระเจ้าพาให้เราเกิดสั่งให้เราเกิดไม่ใช่กรรมสั่งให้เราเกิดบันดาลให้เราเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุสั่งสมมากๆมากๆจิตวิญญาณก็ต่ำเป็นแบ่งเป็นสัตว์ กรรมังสเตวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์กรรมเราทำชั่วก็แบ่งพอชั่วมากๆได้ขีดนึงก็แบ่งว่าเฮ้ยเองสัตว์นรกไม่ใช่ภาษานะเรื่องจริงนะเราจะเป็นสัตว์นรกเราจะเป็นสัตว์เทวดาหรือเราจะเป็นสัตว์อาริยะเป็นอาริยะบุคคลเราจะเป็นคนถึงระดับอาริยะหรือเราจะเป็นเทวดาหรือเราจะเป็นสัตว์นรกกรรมจำแนกสัตว์กรรมังสเตวิพัชติไม่ใช่จะไปเป็นสัตว์นรกกับพระเจ้าบันดาลจะตกนรกกับพระเจ้าบันดาลจะขึ้นสวรรค์กับพระเจ้าสั่งจะมาเกิดเป็นคนฉลาดกับพระเจ้าสั่งเกิดเป็นคนโง่กับพระเจ้าสั่งไม่ใช่เราเองทั้งสิ้นเราเองทำเองสั่งสมเองทั้งสิ้นนะกรรมพันธุจะเป็นพันไหนอ่ะสัตว์นรกเป็นเทวดาหรือเป็นอาริยบุคคลเป็นพันแบบไหนเผ่าพันไหนเราเองทำทั้งสิ้นกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่กรรมปฏิสรโนเป็นที่พึ่งเราจะได้พึ่งเพราะเราทำชั่วก็ได้พึ่งชั่วเราทำดีก็ได้พึ่งดีแปลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นเลวเป็นเจริญอะไรต่างๆนานาก็อยู่ที่นี่นะอันนี้เราจะต้องศึกษาให้ดีๆศาสนาพุทธพวกเราเนี่ยชาวอโศกขออภัยที่ต้องยกชาวอโศกเป็นตัวอย่างเพราะว่าอาตมาทำงานกับพวกก็คนนี่แหละทำงานกับคนแต่พวกชาวอโศกก็คือคนที่เขาศึกษาตามอาตมาแล้วก็มาปฏิบัติมาประพฤติจนกระทั่งกลายมาเป็นอย่างงี้อย่างนี้ก็เนี่ยก็แถวแกนเนียอะไรก็แล้วแต่กันมาอยู่เงี้ยแต่แกนเนียเนี่ยชอบสวยชอบงามชอบร่มชอบรวยแต่งตัวยังติดมาเยอะอยู่ยังสีสันยังแต่งสวยงามอยู่พอสมควรนี่เป็นพยาบาลอะไรเงี้ยนั่นก็พยาบาลอะไรเงี้ยก็ลาออกมาลาออกมามาทำงานฟรีไม่มีเงินเดือนโง่ตายทำงานมีเงินเดือนมีขั้นมีตอนมีซีป่านนี้เพื่อนซีเท่าไหร่แล้วเพื่อนซีเจ็ดมีซีแปดมั้งยังไม่ทราบแล้วนะไม่ได้ติดต่อเลยก่อนออกมาก็เท่าไหร่ซีเท่าไหร่ซีเจ็ดมาเหรออ๋อป่านนี้มานานแล้วเป็น10ปีแล้วป่านนี้ก็ต้องไปซีแปดซีเก้าแล้วงั้นอ่ะก็ออกมาซีเจ็ดแล้วอ่ะนะก็ออกมาทิ้งฐานะทิ้งยศศักดิ์ทิ้งเงินทิ้งทองมาเนี่ยคนเหล่านี้โง่เหรออาตมาพามาสอนว่าโอ้อย่าไปแย่งเลยเงินทองพระพุทธเจ้ามีวังมีเวียงท่านก็ทิ้งมาเจอพระพิมพิสารพระพิมพิสารก็บอกโอ้ดีอย่างนี้เชียวเหรอเจอพระพุทธเจ้าดีว่าชอบใจมากเพราะงั้นมาครองบ้านครองเมืองด้วยกันแบ่งกันคนละครึ่งนะให้พระพุทธเจ้าครึ่งนึงแขวนมคตเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารจะแบ่งให้พระพุทธเจ้าจริงๆให้ครึ่งหนึ่งแล้วตัวเองเอาครึ่งหนึ่งครองกันมาช่วยกันครองบ้านครองเมืองพระพุทธเจ้าบอกไม่เอาหรอกมาคนนะถึงแบ่งครึ่งหนึ่งก็ยังใหญ่กว่าแคว้นของพระพุทธเจ้านะพระเจ้ากบิลพัสนะแคว้นเล็กมาเจอพระเจ้าพิมพิสารนี่แคว้นมาคดแคว้นใหญ่มาถึงพระพุทธเจ้าพิมพิสารก็จะแบ่งให้คนละครึ่งด้วยแต่พระพุทธเจ้าไม่เอาทรัพย์สริงคารทรัพย์สมบัติไม่เอานะมาเป็นคนไม่มีเงินสักบาทมีแต่บาทใบหนึ่งเดินเหมือนขอทานใครให้กินก็กินใครไม่ให้ก็ไม่ขอเขานะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แหมเดินไปขอเดินไปโอ้โหน่าเกลียดไปที่เฝ้าตามร้านยืนเสียเกียรติพระพุทธเจ้าหมดเลยสรุปแล้วก็เป็นคนไม่ต้องไปหลงว่าจะต้องมีทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานเนี่ยเยอะแยะเลยชาวอโศกเรานี่อย่างปฐมอโศกก็ตามหรือที่อื่นๆก็ตามศรีสาอโศกราชธานีอโศกสีมาอโศกสาลีอโศกอะไรต่างๆหรือไม่ชื่อว่าอโศกภูผาฟ้าน้ำหินผาฟ้าน้ำดินหนองแดนเนื้ออะไรก็แล้วแต่ชุมชนพวกชาวอโศกเราเดี๋ยวนี้มีใหญ่ๆเป็นสิบละเป็นสิบชุมชนละพอสมควรนะที่มีการอบรมกันเนี่ยอยู่เป็นแหล่งถึงเดี๋ยวนี้มันกว่า19แล้วตอนแรกเริ่มอบรมนะมี22กลุ่มอาชีพ2แหล่งอบรมเนี่ยอบรมสังกรอบรมกสิกรกันอยู่เนี่ย22แห่งแล้วแต่ก่อนนี่19แล้วเพิ่มขึ้นมาวัน22ละ ส่วนชุมชนเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ถึงขั้นมีหมู่มีกลุ่มทำงานอะไรเป็นอบรมอะไรเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่อีกมีก็หลายสิบร่วมร้อยชุมชนนะซึ่งคนเหล่านี้ศึกษาธรรมะที่อาตมายืนยันว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพาเรามากล้าจนกล้าจนนี่ภาษาบาลีท่านว่าอปิชฌะแปลว่ามักน้อยมักน้อยเนี่ยกล้าจนคือทำมากๆแล้วเอาไว้น้อยๆเอาไว้น้อยๆก็คือจนนั่นแหละไม่สะสมไม่กอบโกยเอาทำสร้างมากๆแล้วก็ให้คนอื่นไปให้มากๆไม่ใช่ให้ไปแล้วก็เอาคืนมามากๆกว่าเก่านะไม่ใช่ไอ้นั่นทุนนิยมจะขายของทุนพันหนึ่งก็ขายมากกว่าพันไอ้งั้นทุนนิยมไอ้นี่ไม่บุญนิยมของเราเนี่ยทุนพันหนึ่งขายต่ำกว่าพันให้ไปให้มากให้มากๆขายต่ำกว่าพันได้เท่าไหร่กำไรมากเท่านั้นฟังดีๆอาตมาไม่ได้พูดผิดนะขายต่ำกว่าทุนได้มากเท่าไหร่กำไรมากเท่านั้นนี่ขอยืนยันนะพูดถูกต้องแล้วนะใครงงก็ไม่รู้ด้วยนะเอาไปคิดกันแล้วกันขายต่ำในฐานะที่ต่ำจนกระทั่งเราสามารถอยู่ได้กันแล้วกันขายต่ำเท่านี้เราก็ไปรอดเราอยู่ได้กันแล้วกันคุณจะคิดยังไงไปคิดเอาเองกันแล้วกันคุณขายจนกระทั่งไม่มีเงินมาทำทุนต่อก็เรื่องของคุณนะแต่เราทำให้ได้ให้มีทุนต่อก็แล้วกันแต่มันขายต่ำกว่าทุนได้อย่างไรเราไม่ได้คิดค่าแรงไงค่าแรงงานของเราหรือของใครที่ทำร่วมกันยังปฐมโศกเนี่ยทำงานกันต้องไม่รู้กี่คนเนี่ยค่าแรงงานไม่ได้คิดเลยค่าแรงงานที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปลดต้นทุนเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราผลิตเนี่ยราคาต่ำได้ต่ำกว่าทุนได้นะพอเราทำแล้วเสร็จเนี่ยคนเหล่านี้ก็มาอยู่เย็นเป็นสุขต่างคนต่างกินต่างอยู่พิสูจน์สังคมแบบใหม่ว่ามาอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องมีทรัพย์สินค้าเป็นของส่วนตัวไม่ใช่พี่ใช่น้องกันด้วยมาจากไหนก็ไม่รู้บางคนก็มีเชื้อมอญบางคนมีเชื้อแขกบางคนมีเชื้อจีนเชื้อจีนเยอะหน่อยเชื้อลาวเยอะอีสานมีเชื้อลาวอาตมาก็มีเชื้อลาวอีสานก็มาอยู่รวมกันไม่รู้จะเชื้อไหนชาติไหนก็แล้วแต่มารวมกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องนะดูแลกันช่วยเหลือกันนี่กว้างนะครอบครัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยมาในนี้บางคนเอ๊ะประสบนี่เรามีเกิดในนี้ยังลูกใคร นี่แล้วเหรอใครใ ครอ๋อโอ้ตังลูกกล้ายอมเหรอตังลูกกล้ายอมเกิดในนี้นอกนั้นก็เกิดใกล้ๆคือคนในนี้ไปคลอดทางข้างนอกตอนแรกเรายังไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันชักมันต้องมามีท้องกันในนี้แล้วก็มันก็เกิดกันในนี้แล้วนอกนั้นก็หอกกันมาจากข้างนอกก็มาอยู่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไปวิ่งกันอยู่ในนี้นะไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวใครจะเอาไปขายเดี๋ยวจะงอนอย่างนี้ต่างคนต่างช่วยกันดูแลเลี้ยงดูเหมือนลูกๆหลานๆทั้งหมดเด็กที่นี่อบอุ่นพ่อเยอะแม่เยอะพี่ป่าน้าอาตายายปู่ย่าเยอะพี่ๆก็เยอะไปตรงนั้นคนนี้ก็เคาะหัวไปตรงนี้คนนี้ก็เคาะหลังคนนี้ก็เคาะหน้าก็วิ่งเล่นหนีไปมันคือหยอกกันล้อกันเหมือนเด็กๆลูกๆหลานๆอยู่ในเนี้ยอย่างนี้น้องสาวเอาลูกมา2คนตัวน้อยๆลูกหมูลูกแมววิ่งอยู่ตรงเนี้ยไปใครก็เคาะหูเคาะหัวไปตามเรื่องตามราวสบายต่างกันข้างนอกเลยข้างนอกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวใครมันเอาไปไหนเดี๋ยวหายไปไหนโอ้โหใจตกใจหวมใจหวำใช่ไหมอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรช่วยกันเลี้ยงบางทีพ่อแม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวฝากลูกไว้ด้วยไปไหนก็ไม่รู้ไปทำงานกลับมาลูกอยู่นี่ก็มาถึงก็ตามหาหรือไม่ตามหาเดี๋ยวก็จะว่ากันไปอยู่นี่เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างกันกับสมัยนี้แล้วแต่สมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยสมัยก่อนโบราณเนี่ยอย่างเงี้ยนะเด็กๆลูกบ้านลูกหลานนั้นหลานนี้ขึ้นบ้านนู้นบ้านนี้กินได้อยู่ได้นอนได้แต่สมัยก่อนจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนแต่ที่นี่พยายามจะกลับไปเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเก่าเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีไม่ต้องหวงต้องแหนอะไรก็แบ่งกันอะไรก็เกื้อกูลกันน้ำใจที่เกื้อกูลกันไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ดีรู้กันทุกคนแต่ไม่ทำฝึกใจขี้เหนียวขี้หวงแหนเห็นแก่ตัวฝึกเข้าไปเถอะให้โง่เข้าไปเถอะฝึกโง่โง่อย่างนี้ใช่ไหมทำไมมันจะโง่ไม่เสร็จสักทีแปลกจริงเลยแล้วก็ฝึกไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยผิดหมด เราก็มาฝึกใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งสติสัมปชัญญะดีๆเออเราฝึกดีๆนี่เป็นคนใจดีน้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานอย่าหวงเจือจานเกื้อกูลขี้เหนียวไม่ดีเราเกื้อกูลทำทานแบ่งแจกบริจาคเอื้อเฟื้อเสียสละดีอาตมาว่านั่งอยู่นี่รู้ทุกคนน่ะแต่ไม่ทำหรือทำก็ยากทำน้อยๆไอ้ทำที่มันโง่ๆน่ะมากทำอย่างขี้เหนียวเห็นแก่ตัวนี่ไม่ดีขี้โกงอีกต่างหากไปทำทำไมอ่ะฮะพูดก็รู้นะกิเลสมันเข้าตัวกิเลสมันบงการเพราะฉะนั้นเรื่องกิเลสนี่สำคัญต้องมาเรียนรู้และตั้งใจเอาชนะกิเลสให้ได้เอาชนะอะไรก็ไม่เก่งหรอกต่อให้คุณชนะอิรักต่อให้ชนะอเมริกาเอาเดี๋ยวนี้อเมริกาเขาพยายามจะชนะอิรักเขายังไม่เบ็ดเสร็จนะยังไม่แน่ใจว่าเขาชนะอิรักนะตอนนี้จะไปเอาชนะบ้านเมืองจะไปเอาชนะประเทศนั้นประเทศนี้ชนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่เป็นเจงกิสข่านเป็น อะไรมหาราชไม่ใช่นโปเลียนอเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรพวกนี้แม่ชนะสิบทิศเป็นยานานี่ก็ไม่ใหญ่หรอกชนะกิเลสเรานี่ใหญ่ชนะกิเลสเราเนี่ยใหญ่ขอยืนยันพวกเรานี่อาตมาว่าพวกเราที่มาจนนะอย่างเงี้ยพามาจนเงินดาวเงินเดือนทิ้งไปละทำงานเข้าส่วนกลางเข้าส่วนกลางก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะที่นี่จะรวยมหาศาลไม่ถึงมาเข้าส่วนกลางเราก็เอามาทำงานแล้วก็สะพัดไปให้คนอื่นเนี่ยมามีโรงงานมีโน่นมีนี่เราก็มีขึ้นมาทำงานนะไม่ใช่ทำเพื่อร่ำรวยไม่ใช่ทำเพื่อที่จะโอ้โหต่อไปนี่เราจะเป็นเจ้าสัวใหญ่เลยเนี่ยจะต้องมีหุ้นหรือว่าจะต้องกอบโกยมามีสมบัติมากที่นี่นี่ชื่อว่าสมบัติของข้าทั้งนั้นไม่ใช่เอามาทำงานแล้วก็สะพัดออกไปผลิตออกไปเพื่อสร้างงานเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมมนุษยชาติขายอย่างถูกๆให้ได้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจขายสดงดเชื่อนี่เป็นหลักการตลาดของบุญนิยมเราจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะทำจริงๆเพราะงั้นมาทำงานที่นี่ก็มาทำงานช่วยเหลือมนุษย์ชาติช่วยเหลือผู้คนและเราก็สบายใจเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเราได้ช่วยเหลือเขานี่มันเป็นคุณค่าเราไปเอาเปรียบเข้ามานี่น่าเศร้าแต่เราได้เสียสละได้เกื้อกูลคนอื่นนี่น่าดีใจน่าอบอุ่นใจน่าภาคภูมิใจใช่ไหมเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีเพราะงั้นพวกเราก็มาทำสิ่งที่ดีนี่ให้มันตรงไม่ใช่ไปเบี้ยวๆทำทีเป็นว่าแหมไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ที่แท้ลวงกระเป๋าทำทีเป็นรู้ทำทีไปช่วยแหมโน่นนี่ช่วยแต่ทิ้งแล้วเรามีอะไรก็ไม่รู้เป็นกลไกไหลเข้าเทเข้าหลังบ้านไหลเข้าเทเข้ากระเป๋าเราแต่ทางหน้านี่ดูเหมือนจะช่วยคุณช่วยคุณช่วยคุณหลอกให้คุณไปหาน่ะหาได้นะคุณหาได้แล้วก็ไหลเข้ามาให้เราเองนี่คือกลยุทธ์นี่คือยุทธศาสตร์ของทุนนิยมนี่คือกลยุทธ์ของชาวทุนนิยมเขาทำวิธีนี้หลอกให้คนหลงหลอกให้คนเข้าใจผิดว่าเราไปช่วยคุณนะนี่มาช่วยแล้วนะนี่ให้ยืมเงินไปแล้วนะให้ช่วยด้วยอันนั้นนี่แล้วนะแต่เสร็จแล้วเรานี่แหละจะได้จากที่อาศัยคุณที่จริงใช้คุณให้คุณไปออกแรงให้คุณไปทำงานเสร็จแล้วคุณจะต้องหมุนกลับคืนมาให้ฉันได้มากขึ้นเป็นวิธีการของทุนนิยมเก่งเดี๋ยวนี้คนเหล่านี้เก่งสรุปแล้วก็คือเห็นแก่ได้สะสมกอบโกยขูดรีดเอาเปรียบรัดโลกนี้มากๆพวกนี้ไม่กล้าเสียสละไม่กล้าหมดตัวไม่กล้าจนเราสอนให้คนกลงกันข้ามกันเลยมาจนกล้าจนเสียสละเห็นได้ชัดว่าเป็นความดีและเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ที่นี่อยู่กันเป็นร้อยๆยังไม่ถึงพันหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ถึงพันหมู่บ้านของชาวสงฆ์จริงๆนี่แต่ละหมู่บ้านยังไม่ถึงพันสักหมู่บ้านเป็นจำนวนร้อยบางหมู่บ้านไม่ถึงร้อยบางหมู่บ้านไม่ถึงร้อยแต่ก็อยู่กันได้อยู่ด้วยระบบนี้ระบบที่จะเสียสละให้มากให้มากอย่าเอามามากอย่ากอบโกยอย่าเอาเปรียบนี่เป็นพฤติกรรมที่จริงของชาวโศกหรือชาวบุญนิยมจริงๆเลยพยายามสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละให้มากๆอย่าเอาเปรียบอยู่ได้ไหมได้ท่ามกลางเศรษฐกิจอย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละเป็นครอบครัวใหญ่เป็นสาธารณโภคีเป็นครอบครัวเดียวกันกินใช้ร่วมกันส่วนกลางหาได้กันมารวมกันแล้วก็พยายามสะพัดออกสร้างสรรค์ขึ้นไปให้คนอื่นได้รับกำไรถ้าจะพูดโดยภาษาทุนนิยมให้คนอื่นเขาได้มากกว่าที่เราได้เราเสียสละให้เขาได้มากๆนั่นแหละเราเสียสละเรามันร่วมกันเสียสละสร้างขึ้นมามากๆแล้วก็ให้เขาอื่นมากกว่าที่เราเอาไว้ให้เขามากกว่าที่เราเอาไว้นี่พูดอันนี้ไม่ใช่อาตมาเล่นลิ้นนะไม่ใช่พูดว่าแล้วไม่มีรูปร่างไม่มีสิ่งที่เป็นตัวอย่างไม่ใช่มีตัวอย่างแล้วเป็นจริงเนี่ยทำอย่างเงี้ยอาตมาสร้างคนหรือสร้างสังคมสร้างชุมชนหมู่กลุ่มเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลถ้ารวมกันได้เป็นตำบลตำบลนี้แหมหลายหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหถ้าอาตมาทำถึงขั้นเป็นตำบลสาธารณโภคีตำบลที่เป็นบุญนิยมด้วยได้รับรองเลยโลกนี้ทั้งโลกจะดังสนั่นเลยจริงๆนี่มันได้แค่หมู่บ้านเนี่ยอาตมาก็ชื่นใจแล้วนี่ได้หลายหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่เป็นทางการก็ได้ไป2หมู่บ้านแล้วราชธานีอโศกศรีสะอโศกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านทางการเนี่ยนะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยระบบบุญนิยมเนี่ยระบบสาธารณโภคีอย่างนี้แหละนะเสร็จแล้วก็ทำขึ้นไปทำขึ้นไปเพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าคนเราเนี่ยนะมาเป็นพี่เป็นน้องกันมากินใช้ร่วมกันมาขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องขี้เหนียวสะพัดเผื่อแผ่เกื้อกูลคนอื่นนี่แหละมันเป็นเรื่องดีเป็นความดีของมนุษยชาติเชื่อไม่เชื่อใครๆตั้งใจฟังที่อาตมาพูดนี่เชื่อไหมว่าดีเป็นเรื่องเยี่ยมยอดของมนุษยชาติเชื่อไหมเชื่ออันนี้แหละอาตมามั่นใจว่าจะกอบกู้สังคมมนุษยชาติทั่วโลกเลยไม่ใช่แต่เมืองไทยเป็นคนจนอย่างชาวอโศกเป็นคนจนอย่างชาวบุญนิยมจนอย่างเต็มใจจนจนอย่างขยันหมั่นเพียรจนอย่างพึ่งตนเองรอดสร้างสรรค์ตัวเองกินใช้ของที่ตัวเองกินแรงงานของตัวเองความสามารถของตัวเองพอแล้วเหลือแล้วก็ให้คนอื่นเราก็ต้องจนที่เราไม่ได้เอาไว้อ่ะเราไม่ได้มานั่งกอบโกยกากตุนไม่ได้เอาเปรียบเอารัดใครอ่ะเราก็ต้องจนแน่นอนคนจนชนิดนี้เนี่ยเป็นคนจนต้องกราบต้องไหว้นะนี่ไม่ใช่ไปขาดคันเอาของใครนะนะเขาจะกราบก็กราบเองเขาไม่กราบก็ช่างเขาเถอะแล้วเราก็เสียสละสร้างสรรค์ให้คนอื่นเราก็ต้องจนเพราะฉะนั้นคนจนอย่างเรานี่ไม่ค้านแย่งกับคนรวยคุณชอบเงินชอบทองเราก็สละคุณก็เอาไปสิมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วคนจนอย่างเรานี่นะเป็นคนจนที่ประหลาดเป็นคนจนที่พิเศษเป็นคนจนมหัศจรรย์เพราะเป็นคนจนที่มีสุขคนจนที่สร้างสรรค์คนจนที่เสียสละคนจนที่มีสมบัติคนจนที่ศูนย์มีสมบัติอยู่ที่ศูนย์ถึงจิตศูนย์แต่สมบัติที่พอกินพอใช้ก็มีพอเลี้ยงกายเลี้ยงตนคนเป็นชนจนที่สมบูรณ์เจ็ดสอเป็นสุขเป็นคนจนที่สุขคนจนที่สูงสูงเพราะมีคุณค่าถ้าเราได้ให้เขาเนี่ยเรามีคุณค่าถ้าเราเอาของเข้ามาเนี่ยเราไร้ค่าฟังให้ดีนะคุณหอบมากอบโกยมาเอากำไรกำไรเอาเปรียบมามากมากมากแล้วกอบโกยไว้ไม่ให้ใครคุณไม่มีค่าคุณยิ่งหมดค่าแต่ถ้าคุณสร้างสรรค์สร้างแล้วคุณสร้างมาเยอะๆแล้วคุณก็แบ่งให้คนอื่นให้คนอื่นไม่ต้องไปเอาเปรียบมาคุณยิ่งมีค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นฟังดีๆอาตมาไม่ได้พูดลึกลับอะไรพูดชัดๆเพราะฉะนั้นเราเป็นคนสูงเพราะเรามีคุณค่าคนเขาจะไม่ยกย่องเพราะเราจนคนเขาจะไม่อยากกราบเคารพเพราะเราเองเราเป็นคนมีแต่ให้ดูสินี่ตำแหน่งยศศักดิ์เขาก็ไม่ให้ไม่เป็นไรมันยศศักดิ์ไม่มีก็ไม่เป็นไรรวยก็ไม่รวยเขาไม่ว่าสูงไม่เป็นไรแต่เราสูงเพราะสัจธรรมสูงเพราะเราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็เราก็สร้างสรรค์มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถก็สร้างสรรค์และก็เสียสละสอที่4เสร็จแล้วเราก็ได้ทำอย่างนี้แหละเป็นการสั่งสมทรัพย์กรรมสกมหิกรรมทายาโทเป็นของเราทรัพย์ทางกรรมมีสมบัติทางกรรมกิริยาเป็นกุศลมีแต่กุศลเป็นสมบัติมีแต่คุณค่าคุณงามความดีความร่ำรวยทางบุญกุศลเป็นสมบัติ เพราะเราไม่หลงไหลในวัตถุรูปมีบ้านใหญ่มีเพชรมีพลอยมีเงินมีทองเป็นสมบัติไม่สงสัยไม่ไปสะสมเม็ดเงินดินจินดาสะสมกุศลสมบัติสะสมกรรมที่เป็นสมบัติโดยเฉพาะเสียสละจาคะสัมปทาหรือทานหรือบริจาคหรือเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสะสมอันนี้เป็นสมบัติจนกระทั่งตนเองจิตศูนย์สศูนย์สที่หกศูนย์สที่หกสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติศูนย์สมบูรณ์ absolute สสุดท้ายสมบูรณ์หมายความว่าครบเต็มจบ absoluteสูงสุดแล้วสุดยอดแล้วหมดแล้วครบแล้ว absolute เจ็ดสอเป็นคนอย่างนี้เมื่อมารวมกันแล้วพลังสร้างสรรค์แบบนี้มันก็จะมาเป็นพลังผนึกเป็นสนามแม่เหล็กคนแบบบุญนิยมเนี่ยอย่างชาวโศกอย่างปฐมโศกนี่ก็มีหน่วยมีโรงงานต่างคนต่างทำดูแลกันไปโรงงานยาโรงงานแปรรูปโรงงานทำอะไรชวนชื่นโรงงานปุ๋ยปุ๋ยโอ้โหโรงใหญ่นั่นนะคนทำยังน้อยเลยนะโรงเบอร์ถ้าเป็นแบบทุนนิยมเนี่ยล่มจมตายเลยเนี่ยกู้เงินก็มาสร้างโรงใหญ่ๆเครื่องไม้เครื่องมือยุ่งแล้วก็ทำผลิตไม่พอเนี่ยขาดทุนแน่มีดอกเบี้ยเราไม่ทำเราทำแบบบุญนิยมไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ทำไปมีเท่าไหร่ก็ทำไปก็ค่อยกระตุบกระตับไปนะมีโรงนั่นโรงนี่อะไรต่างๆแม้แต่สื่อสารมวลชนเราก็มีนะมีโรงนั่นโรงนี่อะไรต่างๆแม้แต่สื่อสารมวลชนเราก็มีนิเทศศาสตร์เราก็มีมีโรงเรียนโรงเรียนก็สอนกันฟรีด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วก็หากันมาใช้กันมาทั้งๆที่ไม่ไปเอาเปรียบไม่ไปกอบโกยแบบทุนนิยมแล้วก็ใช้ไปหามาแล้วก็มาหมุนใช้วนเวียนกันไปนะสร้างสรรค์กันไปเกิดเป็นระบบใหม่เกิดเป็นสังคมชุมชนที่มีทฤษฎีใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่ในการดำเนินชีวิตมียุทธศาสตร์ในการดำเนินชีวิตแบบใหม่โดยเฉพาะจิตใจจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างขี้กิเลสไม่ลดกิเลสกันช่วยกันดูแลเรื่องกิเลสขัดเกลากันพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วเรื่องหลักการลดกิเลสแล้วก็มาทำให้ลดกิเลสไปเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนกล้าจนหรือเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษพอเมื่ออย่างเมื่อคืนเนี่ยมาบอกพอแปลกดีคนไม่รู้จักพอเออเนาะมายืนยันกันมาพอแล้วน้อยๆแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปเอามากเอาไม้อะไรก็พอมีกินเท่านี้ก็พอใช้เท่านี้ก็พอไม่ได้ทรมานตัวเองนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีการขัดเกลาขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากิเลสเป็นคนมีศีลศีลสูงศีลเคร่งก็มีได้มีศีลได้ศีลเคร่งศีลที่คนข้างนอกทำยากแต่ครั้งนี้ทำได้เช่นศีล5คนข้างนอกก็ยากแล้วนะนี่อย่าว่าแต่ศีล5เลยสูงกว่าศีล5เป็นอธิศีลนะศีล5เป็นชนิดที่มีเนื้อหายากขึ้นเช่นศีลข้อ1ไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์แค่นั้นไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นสูงขึ้นไปกว่าศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นแต่ศีลอธิศีลสูงขึ้นไปก็คืออย่าว่าแต่ไม่ฆ่าเลยไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยนี่เป็นต้นศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์อย่าว่าแต่ไม่ลักทรัพย์เลยไม่โกงไม่เอาเปรียบหรือทานอทินนาทานเนี่ยไม่เอาของเขาแต่ทานโดยซ้ำไปเสียสละโดยซ้ำศีลข้อสามเนี่ยอย่าว่าแต่ไม่มีผัวไม่มีผัวเดียวเมียเดียวเลยผัวก็ไม่มีเมียก็ไม่มีเป็นโสดอยากว่าจะเป็นโสดเลยลดกามลดให้หมดให้ได้อย่างนี้เป็นต้นศีลสูงขึ้นได้โกหกบดเท็จไม่พูดแล้วพูดแต่เป็นธรรมพูดภาษาธรรมะพูดภาษาที่เป็นประโยชน์คุณค่าแก่กันและกันนุ่นอย่าว่าจะพูดโกหกพูดบดเท็จพูดส่อเสียดไม่พูดพูดเจริญขึ้นกว่านั้นเมาอย่าว่าแต่เมาเหล้าเลยไม่เมาแม้กระทั่งจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งหลอกทางจิตวิญญาณเมาทางจิตวิญญาณเป็นผู้ตื่นเป็นพุทธะไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลไม่ผู้เป็นผู้เมาไม้ไม่ใช่เป็นผู้ไสยะหรือเป็นผู้มัชชะเป็นผู้เมาอยู่หรือมัทะไม่ใช่เป เป็นผู้พุทธเป็นผู้ตื่นเบิกบานร่าเริงรู้เท่าทันโลกนี่ศีลข้อ5อย่างนี้เป็นต้นมีอธิศีลสูงขึ้นเป็นทูตะทูตะท่านแปลว่าศีลเคร่งพวกทุดงพระทุดงนี่พระศีลเคร่งทั้งนั้นพระทุดงทูตะทูตะหรือทูดะมาเป็นภาษาไทยท่านไม่มีตอไม่เอาตอเต่าเอาดอเด็กมาแทนทูตะเป็นคนศีลเคร่งมีศีลเคร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมเป็นคนที่มีวันหน้าก้าวไม่สะสมในข้อที่8ไม่สะสมเป็นคนไม่สะสมแล้วไม่สะสมทรัพย์สริงคารไม่สะสมเงินทองเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่สะสมทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานอยู่ร่วมกันนอนที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้ไม่มีที่นอนลูกขมูลโคนไม้ได้ฝึกฝนแล้วนอนสบายแม่ลูกขมูลโคนไม้ก็เป็นที่นอนทิพย์นอนแล้วก็หลับปุ๋ยสบายไม่ใช่หลับปุ๋ยพรทิพย์นะหลับสบายนอนไหนก็ได้เป็นทิพย์นั่งก็ง่ายนอนก็ง่ายไปง่ายมาง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะแต่ไม่มักง่ายเท่านั้นเองเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนสุภะเป็นคนสุภะเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายสอนได้เจริญไวเจริญทางธรรมด้วยเจริญอย่างดีด้วยนะอะไรนี้เป็นต้นเราไล่ไปแล้วอาตมาไล่ไปถึง8แล้วอันที่9คือขยันวิริยารัมภะนะเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักง่อยสันโดษหรือกล้าจนเป็นคนกล้าจนแล้วเป็นคนสันโดษเป็นคนใจพอสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลามีการขัดเกลาเป็นคนที่มีศีลเคร่งนะปล่อยไปเรื่อยๆเป็นคนที่มีอาการที่น่าเริ่มใสข้อที่7ข้อที่8เป็นคนไม่สะสมทรัพย์สินคานไม่สะสมกองกิเลสล้างกิเลสออกและเป็นคนขยันยอดขยันนะขยันทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจหรือเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้เลยธรรมพุทธเจ้าสอนให้คนขยันไม่ใช่สอนให้คนขี้เกียจนะเพราะเมื่อขยันสร้างสรรค์แล้วแต่เราไม่เอาหรือเอาน้อยให้คนอื่นมากคนนั้นก็มีบุญคนนั้นก็มีกุศลคนนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้อย่างเกื้อกูลอย่างมีบุญอย่างมีประโยชน์สร้างสรรค์มากๆให้คนอื่นมากๆเอาไว้น้อยๆของเราน้อยๆแบ่งแจกเกื้อกูลกันไปอาตมาพูดมาถึงทักษิณจะทำให้คนรวยแต่อาตมาจะทำให้คนจนขัดแย้งกันไหมขอยืนยันว่าไม่ขัดแย้งเหมือนชาวอโศกอยู่กับสังคมทุกวันนี้คนในสังคมนี้ต้องการรวยต้องการจนคนในนครปฐมนี่ต้องการรวยต้องการจนส่วนใหญ่และคนชาวอโศกอยู่ปฐมอโศกเนี่ยต้องการรวยต้องการจนต้องการจนมีอุดมการณ์มีอุดมคติอย่างนั้นจริงๆและอยู่ได้ไหมอยู่กับชาวนครปฐมได้ไหมได้ชาวนครปฐมไม่เห็นว่าพวกเราเป็นศัตรูหรอกพวกเราให้เขาเอาเราสร้างเอาคนหนึ่งเอาจะเอาอีกคนนึงให้แล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่ทะเลาะกันคนนึงเอาอีกคนนึงเออเอาเองเอาไปเอาคนนี้ให้ใช่ไหมมันเหมือนกับคนละขั้วนะคนนึงเอาคนนึงให้มันคนละขั้วนะฟังอันนี้มันลึกซึ้งนะใช่ไหมมันปรัชญาลึกซึ้งคนนึงเอาคนนึงให้มันก็อยู่ด้วยกันได้แต่พวกที่อยู่ด้วยกันในพวกทุนนิยมนะต่างคนต่างจะเอาหรือต่างคนต่างจะให้ตาลาตาตาตาตาตาตาลาตาลาลาลาลาลาเคยได้ฟังไหมเพลงนี้เพลงเชิดหนังสมัยก่อนนี่เวลาแหมมันจะทกกันมันจะต่อยกันเพลงนี้ขึ้นนะตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาให้นี่เราก็ไปปล้นเข้ามาแล้วเขาเอาไปให้ไม่ใช่เราสร้างสรรค์ของเราสร้างสรรค์เรากินเราเหลือเพราะเรากินน้อยใช้น้อยเรามักน้อยสันโดษเรามีเหลือแล้วเราก็ให้เขาเขาไม่ฆ่าเราหรอกเพราะเราให้เขานี่เขาไม่ฆ่าเราหรอกแต่พวกนั้นไม่มีเวลาจะไปสร้างเอาแต่เวลาไปแย่งกันรบกันหนักเข้าเสือเจอสิงนี่ตายทั้งคู่รู้เปล่าเพราะมันเก่งทั้งคู่มันชักปืนไวทั้งคู่เลยเสือกับสิงห์เนี่ย เพราะเสือเจอสิงมันใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างจะเอาชนะกันใช่ไหมปั๊บมันยิงแล้วมันไวเสร็จแล้วเป็นไงลูกกระสุนเจาะหัวใจทั้งคู่เลยตายทั้งคู่เสือเจอสิงตายทั้งคู่เรารอดเพราะเราเขาไม่ฆ่าเราพวกนี้จะไม่ฆ่าเราเพราะเราจะเป็นกองกำลังอาหารให้แก่เขาเราจะเป็นกองกาชาติเราจะเป็นพวกที่ช่วยเขาเจ็บมาเราก็รักษาอาหารไม่กินเราก็สร้างอยู่เนี่ยเราสร้างให้เขาเนี่ยเรากสิกรนี่แหละสร้างนักสร้างนักคำจุนโลกพวกเรานี่แหละพวกคำจุนโลกพวกมีบุญเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยพวกนะต่อไปเนี่ยยังไม่ทันได้รักเนี่ยเห็นแล้วขณะนี้มันสงครามครูเสดสมัยใหม่ระหว่างศาสนาบุตรกับศาสนาซัดดัมศาสนาบุตรกับศาสนาซัดดัมก็คืออิสลามกับคริสต์นั่นแหละครูเสดสมัยใหม่ถ้าใครเรียนเรื่องพวกนี้มาบ้างก็คงฟังแล้วเข้าใจเอาละใครไม่รู้ก็ไปอธิบายกันเองแล้วกันนะถามไทยกันเองนี่สงครามครูเสดสมัยใหม่รบกันมันก็จะรบกันอย่างเงี้ยต่อไปไม่ว่าซัดดัมไม่ว่าบุตรตายทั้งคู่มันเสือกับสิงห์อ่ะเล่มก็ตายทั้งคู่อย่างที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วเรานี่เห็นไหมเนี่ยส่งข้าวไปเขากินอะไรไปเขาดูแลรักษาเขาเจ็บมาก็ดูแลรักษาเราก็รอดเพราะฉะนั้นพวกโลกทั้งโลกเนี่ยมันจะตามมาอารวาสฆ่ากันมันจะแย่งชิงกันไปทั้งโลกเนี่ยตอนนี้มันเป็นแล้วมัน globalization มันโลกมันทะลุทะลวงกันหมดแล้วมันเปิดโลกมันต่อเนื่องกันหมดแล้วไม่มีอะไรปิดกั้นแล้วโลก globalize โลกสมัยใหม่เนี่ยโลกนี้มันสื่อสารกันหมดแล้วบุตรตดที่ในทำเนียบขาวได้ยินถึงนี่แล้วดิไม่ได้กลิ่นมานะตดมันได้ยินต้องเอาไม้ไปเสาะจอมันตดที่ดังถึงนี่เชื่อไหมเชื่อไหมบุตรมันตดที่ทำเนียบขาวนี่ดังถึงนี่แล้วนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่อาตมาพูดลามกอะไรใช่ไหมมันเดี๋ยวนี้มันไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นโลกมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาจะลบลาฆ่าฟันพวกที่เขาไม่รู้เรื่องเขาจะทำงั้นน่ะแต่พวกเราทำอย่างที่เราทำสุดท้ายโลกนี้เขาก็ฆ่ากันหมดชาวอโศกรอด นี่แหละที่ท่านพยากรณ์เอาไว้บอกว่าต่อไปในอนาคตในโลกมันจะไฟประลายกันไหม้หมดคนมีบุญเท่านั้นจะรอดอันนี้ท่านพยากรณ์ฟังให้ดีในภาษานี้ลึกซึ้งใครอยากรอดต้องทำตนให้เป็นคนมีบุญทำจริงๆนะไม่ต้องรอไม่รอไม่หวังแต่เราทำทำจริงๆให้ได้ก็แล้วกันอาตมาไม่รู้ล่ะไม่ได้พยากรณ์ว่ามันจะอีกกี่ปีทุกวันนี้มันไฟลนก้นแล้วมันไล่เข้ามาแล้วเนี่ยอะไรแต่ไรมันรุนแรงเข้ามาทุกทีเลยแล้วรุนแรงเข้ามาเหมือนกับมันไม่รุนแรงเหมือนแม่เขาปลอบประโลมเอาใจนะแต่ที่แท้มันลวงตับกินไส้ลึกนะลึกนะระวังเถอะอันนี้พูดถึงทักษิณท่านจะทำให้คนรวยถ้าทักษิณทำให้คนรวยได้จริงอาตมาก็อนุโมทนาแต่ถ้าคนรวยแล้วจะนิสัยเสียหนึ่งถ้าคนเราใครก็แล้วแต่ทำให้ตัวเองรวยคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคุณเอาคุณรวยคุณก็กอบโกยมาคนอื่นก็ขาดแคลนถ้าประเทศไทยรวยก็แสดงว่าประเทศไทยนั้นสร้างเข้ามาอย่างหนึ่งสองไปดูดออกมาจากประเทศอื่นๆเราจึงจะรวยใช่ไหมของตัวเองมันจะไปรวยอะไรมากมายล่ะของตัวเองมันก็เท่าของตัวเองไม่ไปรวยอะไรใช่ไหมของตัวเองมันก็เท่าของตัวเองจะรวยได้ก็ต้องเอาของคนอื่นมากอบโกยมาไว้เราจึงจะรวยอาตมาพูดผิดหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นเอาของเข้ามาเราถึงจะรวยแล้วเมื่อเอาของเข้ามาแล้วเขาจะเอาคืนไหมแล้วแย่งกันเสร็จไหมแย่งกันไม่เสร็จถ้าคุณรวยแบบไปเอาของคนอื่นมาแย่งไม่เสร็จไม่เสร็จหรอกญี่ปุ่นรวยปั๊บเดียวตอนนี้ลู่ตรงแล้วแต่ก่อนเรือมันเคยรวยเป็นเจ้าโลกเพราะมันหอยขยันต่อมามันอะไรก็แล้วแต่มันตามประวัติศาสตร์ที่มันมีอะไรอะไรมาก็ว่าไปประวัติศาสตร์โลกก็คือประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ไทยก็ไทยเขาเคยรวยแล้วนี่ก็จนลง อเมริกาพยายามดึงตัวเองมาให้รวยรักษาฐานะให้ได้ญี่ปุ่นพยายามทำให้ตัวเองรวยวูบแล้วฆ่าตัวตายก็เยอะไม่เป็นสุขเด็กเสียคนหมดเลยสองเมื่อรวยแล้วฐานะรวยแล้วจิตใจไม่เหมือนชาวอโศกจิตใจไม่ได้ศึกษากิเลสเยอะไอ้นนก็หลงไอ้นี่ก็เฟ้อไอ้นึงก็ไปถูกไปพลานไปพลาดเหมือนกับอาเซียลูกอาเซียเนี่ยไม่ใช่ลูกอาเซียตัวอาเซียเองหมอเสื้อพื้นหมอนใบหมอปากกัดตีนถีบขยันมันเพียรขึ้นมาเป็นอาเซียรวยนะเสร็จแล้วมีลูกอาเซียเนี่ยมันคนจนบอกว่ามังลูกมังคงจงไอ้นํามาลูกคงรวยลูกเขาเนี่ยเป็นคนลูกคนรวยใช่ป่ะแล้วลูกคนรวยนี่นิสัยจะเสียละชั่วอายุคนนึงเนี่ยจะเสียละพอ2หลานทีนี้มันยิ่งนิสัยเสียมากขึ้นเพราะมันเป็นหลานคนรวยเพิ่มขึ้นมันจะไม่รู้จักวิธีหาเงินวิธีแต่จะรู้จักโลกมอมเมามันจะใช้จะกินจะฟุ่มจะเฟือยจะอะไรก็ง่ายมักง่ายหมดเลยเพราะไม่ได้เรียนรู้ทางจิตวิญญาณเพราะไม่ได้ปรับปรุงทางจิตวิญญาณไม่ได้ปรับปรุงทางวัฒนธรรมศีลธรรมจริยธรรมต่างๆมันก็จะเป็นคนฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยที่ไหนเหมือนกันหมดคนชาติไหนก็เหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ถึงสามอายุคนหรอกหมดรวยให้ตายก็หมดทักษิณพาให้ประเทศไทยรวยถ้าไม่มาประสานกันกับชาวอโศกไม่มาประสานกันกับโพธิรักไปไม่นานหรอกรวยได้ไม่นานได้ต่อให้ทักษิณพาให้รวยจริงด้วยจริงๆโดยทั้งประเทศไปไม่นานหรอกฟังเข้าใจนะหมดพลานพลาดนิสัยเสียด้วยเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอจมไม่ลงอะไรก็แล้วแต่ตายจะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกินใช้ไม่รู้เรื่องจะไม่มาประหยัดมัธยัสถ์ไม่รู้จักเสียสละสร้างสรรค์เบื้องอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ขัดกับทักษิณแต่ทักษิณควรจะมองพวกอาตมาบ้างถ้ามาสนับสนุนมาส่งเสริมให้อาตมาพัฒนาประเทศไทยให้คนไทยเป็นอย่างชาวอโศกนี้อีกไปเลยทักษิณมียุทธศาสตร์ที่จะรวยก็รวยไม่ว่ากันยิ่งรวยยิ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นด้วยเพราะรวยแบบอโศกนี่จะมีมามากๆแล้วเราก็จะสร้างสรรค์เกื้อกูลช่วยเหลือประเทศต่างๆไม่รู้ละพม่าไทยลาวเขมรไม่ใช่ใครยวนเขมรก็จะได้รับการเกื้อกูลจนกระทั่งไปถึงอเมริกาโน่นแหละไปถึงยุโรปไปถึงประเทศไหนๆก็ถ้าเราทำได้ใช่ไหมเราจะเป็นจอมจักรพรรดิแบบบุญนิยมไม่ใช่จอมจักรพรรดิแบบทุนนิยมหรือจอมจักรพรรดิแบบเจงกิสข่านหรือแบบอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ได้เอามีดเอาดาบไปล่าแทงเมืองขึ้นเขาไม่ใช่แต่เราจะมีประเทศอื่นๆที่เข้าใจเราแล้วก็นับถือเราเพราะเราเป็นประเทศที่สร้างสรรค์เกื้อกูลช่วยเหลือเผื่อแผ่อุ้มชูเท่าที่เราจะมีได้เราจะเป็นจอมจักรพรรดิแบบนั้นอันนี้เป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่เป็นอุดมคติของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ฟังดีๆถ้าใครที่เรียนสังคมศาสตร์หรือเรียนรัฐศาสตร์มาดีๆฟังให้ดีๆจะเข้าใจอันนี้เป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่คนทำได้ไปให้ไดโนเสาร์มาทำก็ไม่ได้สัตว์ใหญ่มาทำไม่ได้ใช้ช้างมาทำก็ไม่ได้คนเท่านั้นจะทำแบบนี้ได้เนี่ยตมาพูดนี่นะไม่ใช่ว่าฝันเพ้อเป็นลมเป็นแรงอะไรไปไม่ใช่หรอกคนไม่มีทางไปแล้วสังคมมนุษยชาติไม่มีทางไปแล้วมาถึงยุคนี้แล้วยุคสุดท้ายจะใกล้กลียุคแล้วผู้คนก็คงเข้าใจเพราะฉะนั้นทางรอดมีทางเดียวคือทางมาเป็นคนชนิดนี้ให้ได้แล้วสุดท้ายห้ามไม่ได้ที่จะมีไฟประหลายกันสุดท้ายห้ามไม่ได้หรอกเพราะคนที่มันแก้ไขตัวเองไม่ได้กิเลสมันหนามันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะรบราฆ่าฟันกันเราห้ามไม่ให้เกิดสงครามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้จริงๆคนมันมีกิเลสน่ะมันมีอัตตามานะมันจะต้องหวงแหนมันจะต้องโลภมากอะไรอยู่มันจะต้องเห็นแก่ตัวมันเป็นอยู่จริงอ่ะมันทำให้คนลดกิเลสง่ายที่ไหนยากจะตายแล้วคนมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่อีกเยอะคน 6,000 ล้านในโลกขณะนี้นี่นะและต่อไปอีกนี่นะ100ปีนี่โอ้โห อาตมาว่าอีก100ปีนี่ไม่ใช่ 60,000 ล้านถึงแน่ๆเลยอีก100ปีนี่อัตราการก้าวหน้าของคนนี่ต่อให้เหมือนเมืองจีนให้มีลูกได้คนเดียวนะก็เถอะกำหนดบังคับกันยังไงก็ตามถึง10,000ล้านกว่า10,000ล้านแน่เลยอีก100ปีนะเพราะงั้นมันไม่มีทางเลือกหรอกคนมันเกิดมามันไม่ได้อบรมมันไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้คนเรียนอย่างนี้มันจะมีไปเรื่อยๆเหมือนกันพอโตขึ้นไปอันนี้ก็จะมีกลุ่มโตขึ้นไปบ้างแต่ไล่ไม่ทันหรอกไล่พวกชาวโลกที่มันมาอย่างโลกๆแบบพวกนี้กิเลสเยอะๆเยื่องเก่าแล้วก็กิเลสก็หนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยอาริยชนคือคนกิเลสลดปุถุชนคือคนกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นอาริยชนเกิดยังไงก็ไล่ไม่ทันปุถุชนปุถุชนจะเกิดขึ้นมาจำนวนมากกว่าแน่นอนไล่กันไม่ทันเด็ดขาดแต่ถึงแม้ไล่ไม่ทันทางรอดคือไม่ใช่อาตมาพยากรณ์เขาพยากรณ์มาแล้วทางรอดคือผู้ที่รอดจากไฟปลายกันนั่นคือทางรอดทำอย่างไรเราจะรอดจากไฟปลายกันฟังออกไหมนี่ฟังเทศมาตั้งแต่ต้นนี่จะหมดเวลาแล้วจะให้ถามปัญหาเดี๋ยวอีก 5-6 นาที7นาทีทางรอดทางออกทำอย่างไรจะรอดได้คำตอบหรือยังเงียบเลยโอ้ยตายทางรอดก็คือมาเป็นอริยะมาเป็นคนชนิดนี้ให้ได้เป็นคนที่สร้างสรรค์เกื้อกูลเป็นคนมีประโยชน์ต่อคนอื่นนี่แล้วมันเป็นคนกาชาติกับมันเป็นคนหาสร้างอาหารอาหาราธิการนะอาหาราธิการคืออาหารบวกมาเป็นพวกไม่ใช่พระราธิการเป็นพวกอาหาราธิการเป็นพวกมาเป็นกองกำลังอาหารสร้างเลี้ยงโลกเขาเลี้ยงมนุษย์เขาและก็เป็นพวกกาชาติเป็นพวกที่จะดูแลเขาเจ็บป่วยมาบาดเจ็บมาก็ดูแลรักษาเขาให้รอดนี่นะพวกนี้นะจะอยู่รอดเวลาคุณมีสงครามนี่คนพวกไปกาชาติกับพวกกองอาหารนี่ศัตรูสองข้างเนี่ยมันไม่ฆ่าหรอกมันละเว้นคนพวกนี้ต่อให้อยู่ในกลางสนามรบเลยมันก็ไม่ฆ่าใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่าเรามาต้องทางรอดคือทางนี้บอกแล้วว่าเสือเจอสิงมันตายทั้งคู่ใช่ไหมมันฆ่ากันปะไลกันนั่นคือไฟปะไลกันมันฆ่ากันแหลกลานหมดตายหมดเนี่ยเหลือพวกเราใครอยากเป็นพวกเรามั้งเนี่ยยกมือขึ้นดิโอ้โหอยากเป็นพวกเราเป็นต้องอย่างนี้พวกเราเนี่ยจะรอดอย่างนี้ถึงจะรอดนี่คือทางรอดอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะแม่นี่พูดมาเป็นชั่วโมงเนี่ยนึกว่าอาตมาพูดนิยายไงนี่เรื่องจริงนะเรื่องต้องทำให้ได้ไม่รออาตมาไม่รอไม่หวังต้องเราแต่เราทำใครจะรอใครจะหวังใครจะอะไรก็ตามใจอาตมาไม่รอแม้แต่ทักษิณไม่รอทักษิณจะทำให้คนรวยอาตมาไม่รอแล้วอาตมาขอจนก่อนเลยเห็นไหมมันกลับกันแล้วแต่ว่าอาตมาไม่ได้ขัดแย้งบอกแล้วอาตมาไม่ได้ขัดแย้งกับคุณทักษิณเลยไม่ได้ขัดแย้งเลยฟังให้ดีๆนะฟังเทศดีๆวันนี้อาตมาพูดอะไรอาจจะดูฟังเอ๊ะมันทำไมมันคนละเรื่องกันนะแต่มันเรื่องเดียวกันเอ๊ะมันคนละเรื่องแต่มันเรื่องเดียวกันนะอาตมาไม่ได้ขัดแย้งกับทักษิณอาตมาเข้าใจต้องการให้คนรวยต้องการให้คนลืมตาอ้าปากให้อยู่ดีกินดีขึ้นมาแต่อยู่ดีกินดีแล้วถ้าไปเป็นหลงเลอะเทอะที่จริงคนในโลกนี้นะหลอกกันพากันอยู่สามกินสามอยู่สามกินสามอยู่กันอย่างลำบากอยู่กันอย่างแย่งชิงอยู่กันอย่างข่มเบ่งกันอยู่กันอย่างเอาเปรียบเอารัดอยู่กันอย่างอวดอ้างสิ่งที่ไม่น่าอวดอ้างนะฉันมีเพชรเยอะๆนะฉันโหหรูหราแล้วนะอวดอ้างไม่น่าเอาอย่างไปแบบนั้นมันก็ซวยที่มันหนักนะมันไปหายากนะเอามาแล้วทำไมให้โจรมาคอยปล้นให้คนโจรคอยจี้เป็นภัยแก่ตัวแล้วก็นึกว่าแม้สวยก็ไม่ต้องหลอกมาสมโซมอย่างนี้นี่ดีคนมันไม่ตามปล้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันคนไม่ตามปล้นใช่ไหมแล้วคุณไม่มีเพชรนี่คุณดีได้ไหมโดยคุณไม่ต้องมีเพชรเลยดีได้ไหมอ้าวแล้วไปเอามาทำไมให้มันเป็นภัยมันหลงไม่มีเพชรคุณไม่คุณดีได้ไม่มีเพชรคุณเป็นสุขได้ได้กิเลสเท่านั้นนะมันอยากได้แล้วไม่สุขพอได้มาสุขหลอกถูกหลอก คนที่พอแล้วไม่ต้องมีเพชรก็ได้สุขแล้วไม่ต้องมีเพชรเนี่ยยิ่งสบายยิ่งสุขไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องรักษาไม่ต้องดูแลไม่ต้องกลัวคนปล้นหู้สบายดีจังเลยแล้วก็ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้เพชรนี่ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้มันตลอดชาตินี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์สร้างสรรค์ได้ไม่มีเพชรก็สร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ได้แข็งแรงได้เป็นสุขได้หู้อย่างโง่นักเลยโอ้โง่ไม่เสร็จจะหยุดโง่ยังโอ้โหไม่ต้องไปแย่งชิงที่คนเขาหลอกยิ่งไปแหมไอเสื้อผ้าชุดนี้นมหกนมเหกบ้าจริงๆเลยแฟชั่นแฟชั่นต้องสวยอย่างงั้นต้องสวยอย่างนี้พอแล้วทำไมเราแต่งตัวไม่สวยนี่เราทำดีไม่ได้เราขยันได้ไหมแต่งตัวไม่สวยเนี่ยสร้างความดีได้ไหมสร้างสิ่งที่กินที่ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไหมโอ้โหถนัดด้วยซ้ำไปถนัดด้วยซ้ำคล่องตัวด้วยซ้ำไอ้ไปยังโง่นะโอ้โหเจ้าบอกคุณนะเดี๋ยวก็กลัวผมมันไม่ชี้อย่างที่ต้องการกลัวผมมันไม่ชี้แล้วโอ้เสียแล้วผ้ามันโอ้เสียทรงแล้วผ้ามันเสียสุดมันไม่พลีดมันไม่ยับมันไม่รีดมันไม่เป็นเหลี่ยมมันโอ้ตายนี่เรียกว่าโง่ไม่เสร็จไม่ต้องเครื่องแต่งตัวเท่านั้นหรอกเรื่องกินก็ตามกินจังเลยก็ถูกเขาหลอกกินอะไรก็สารพัดสารเพเดี๋ยวนี้เด็กๆเล็กๆถูกมอมเมาไอ้ถุงอะไรที่มันทำมาขายเนี่ยของที่สารพิษสารเคมีมันปรุงให้กรอบมันปรุงให้หอมมันปรุงให้หวานมันปรุงให้มันมันปรุงให้อะไรทั้งนั้นแหละใช้สารเคมีเดี๋ยวนี้มันเก่งหมดเลยนะคนเรามีความรู้สามารถปรุงอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้กินจะเป็นพิษเป็นภัยไม่กลัวขนาดผักแช่ฟอร์มาลีนไปขายมันก็รู้ว่าเป็นพิษมันไม่กลัวกูขายได้ก่อนของกูไม่เสียเอาไว้7วันยังไม่เน่าเลยอะอย่างนี้ดีกว่าใครจะตายช่างหัวใครเอาเงินมาอำมหิตจริงๆคนสมัยนี้รู้ทั้งรู้ว่านี่ใส่อะไรเข้าไปมันเป็นพิษเป็นภัยอะไร อย.จะห้ามใครจะป้องกันยังไงกูหลบเลี่ยงได้กูหลบขอให้ของของกูขายได้คนติดมอมเมาคนอย่างไรก็ช่างบาปกินหัวทั้งนั้นน่ะคุณอยากจะบาปคุณไปทำอย่างเขาให้คนได้พิษมันไม่บาปเบอร์เด็กๆเล็กๆรับพิษไปโดยเขารู้แสนรู้นะคนทำมันรู้นะเอาเถอะคนไม่รู้ก็ยกไว้แต่มันเป็นพิษมันก็บาปเหมือนกันเพราะเราไม่ทำเราอย่าไปหลงไหลอย่าไปสอนเด็กสอนเด็กที่นี่สอนถึงขนาดไม่ให้กินเป๊ปซี่โคล่าถึงอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปเป็นทาสนายทุนมันหลอกมาขายขวดนึงกี่บาทคุณมาหาให้เขาเป็นทาสเขาตั้งแต่เมื่อไรเป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปแหมเลิกเป็นทาสกันเสียทีของดีๆสอนจะกินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานแล้วก็เอาผลหมากรากไม้เราทำกินเองเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถึงขนาดแหมไม่กินอะไรเลยกินอยากจะปีนน้ำเปรี้ยวน้ำหวานอะไรแล้วก็ทำกินกันเองอย่าไปเชื่อเลยโลกนี่มันทำมาหลอกกันสารพัดสารเพแล้วน้ำส้มขวดน้ำส้มมันมีน้ำส้มอยู่เท่าไหร่นั่นนะมันมีแต่ผงเคมีน้ำส้มขวดอะไรต่างๆนั่นนะก็เราปลูกส้มมาคั้นมันกำมือเลยนี่ส้มทั้งลูกเลย5 ลูก 10 ลูกใส่ลงไปแก้วเดียวสดมันนี่ไงน้ำส้มของแท้ใช่ไหมอะไรก็จะโง่ไม่เสร็จสักทีพอทีน้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำอะไรเนี่ยเลิกให้มันขาดทุนไปเลยล้มไปได้ดีในประเทศน่ะมันจะได้ไม่ลำบากลำบนเอาละอาตมาหมดเวลาที่จะบรรยายนะ6 โมงแล้วจะให้ถามปัญหานะก็ขอสรุปนะสรุปลงไปนิดนึงก่อนจะให้ถามปัญหาเอาใครมีปัญหาแห้งส่งมาเลยเอาเก็บมาใครจะถามสดเดี๋ยวยกมือแล้วเขาจะเอาไมโครโฟนส่งไปให้แล้วถามเลยจะถามอะไรต่ออะไรก็ถามอาตมาเล่าถึงเนื้อหาตามที่จะควรเทศก็เล่าให้ฟังแล้วว่าคนเราจะมีทางออกทางไหนควรจะทำตนอย่างไรนั่นเป็นเนื้อหาซึ่งอาตมาก็บอกไปแล้วแล้วแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อคุณจะทำตัวเองได้แค่ไหนเนี่ยแม้ถ้าอาตมาได้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยโอ้โหนี่พวกนี้ชาวอโศกทั้งสิ้นหรือพวกนี้ชาวปฐมอโศกทั้งนั้นเลยเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาทำวัดมานั่งหน้าสลอนนี้โอ้โหอาตมาตายแล้วจะยิ้ม3 ที อบอุ่นเลยโอ้โหนี่มีชาวปฐมประสงค์นั่งสลอนอย่างนี้แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยขึ้นมาทำวัดนั่งสลอนอย่างนี้โอ้โหอาตมานอนตายตาหลับแต่ไม่ยอมหุบปากยิ้มตาหลับแต่จะยิ้มตายเลยโอ้โหจะชื่นใจมากเลยมีพลเมืองชาวโศกมากขนาดนี้อ้าวตอนนี้ถามเลยอ้าวหกโมงละถาม แห่งก็ขอประณีพระคุณหลวงพ่ออ ้าวส่งมาส่งมาเลยเรื่องหลัง อยากจะถามว่าคำว่าวิบากแปลว่าอะไรยังไม่ชัดเจนค ือ ความรู้อาจจะน้อยไป อ้าวอ้าว แล้วก็อุปทานนี้ก็แปลว่าอะไรขอรับครับผม อ้าวตกลงสองคำจะมีอีก แล้วก็ทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนทุกวันนี้ชอบทำความชั่วไกลตัวการเสียเป็นส่วนใหญ ่ เป็นเพราะเหตุใดขอรับกระผมขยายความให้ชัดด้วย ครับเนี่ยหนึ่งวิบากคืออะไรอาตมาจะจำหมดไหมนี่หลายปัญหาเดี๋ยวไม่เป็นไรทวนก็ได้หนึ่งวิบากแปลว่าผลของกรรมคือเราทำเนี่ยถ้าทำกรรมอะไรนี่ชั่วหรือดีเนี่ยแล้วก็สั่งสมลงเป็นวิบากเท่าเรียกรวมๆก็วิบากกรรมคือผลวิบากนี่แปลว่าผลปิปาโกภาษาบาลีแปลว่าผลของกรรมที่เราทำไม่ไปไหนเป็นทรัพย์ของเราวิบากนี่คือทรัพย์วิบากนี่คือทรัพย์คนมีวิบากดีก็ทำให้เราดูสุขสบายดีคนมีวิบากชั่ววิบากบาปมาก็ทำให้เราชั่วทำให้เราลำบากทำให้เราทุกข์ร้อนลำบากยากเย็นอะไรนี่แล้วแต่นี่วิบากแปลว่าผลอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดถือเรายึดว่าอย่างนี้ดียึดว่าอย่างนี้ชั่วยึดว่าอย่างนี้ดียึดว่าอย่างนี้ชั่วผิดถูกไม่รู้อ่ะยึดไปอย่างนั้นอ่ะอุปทานเราไปยึดเยอะแยะคนที่ไม่รู้นี่จะยึดชั่วว่าดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวยึดว่าพูดง่ายๆนะอาตมาอธิบายไปแล้วยึดว่าเรามารวยมากๆนี่ดีนี่เป็นการยึดผิดอุปทานคือยึดอย่างนั้นอ่ะนี่แต่ละคนก็มีความยึดแบบนี้อยู่เราจะต้องรวยมากๆรวยมากๆผิดนะรวยมากๆแล้วคุณรวยมากๆคนอื่นก็จนลงเลยใช่ไหมมันก็แย่งเอาคนอื่นมาจะแย่งด้วยสุจริตหรือทุจริตก็ตามแล้วคนมารวยคนอื่นก็จนมันไม่ถูกหรอกเพราะงั้นถ้าจะยึดให้ถูกยึดอย่างพระพุทธเจ้าพายึดเรามาจนกันให้ได้อปิชะมาเป็นคนกล้าจนให้ได้และให้คนอื่นเขารวยๆไปซะให้เข็ดอย่างนี้เป็นต้นอุปทานคือการยึดคุณยึดผิดก็ได้ยึดถูกก็ได้จงมายึดถูกกันให้ดีๆที่จริงอุปาทานนี่มันมีภาษาคู่มันคือสมาทานคนเรานี่จะยึดผิดเป็นส่วนใหญ่เมื่อยึดผิดก็ทำผิดตามที่ตัวยึดถือฉันจะรวยฉันจะต้องอะไรก็แล้วแต่ฉันอยากจะสุขที่จริงสุขในโลกนี่มันหลอกทั้งนั้นเอาละพูดไปเดี๋ยวก็จะอธิบายธรรมะอีกประเดี๋ยวก็จะยาวมันจะไปไม่รอดสรุปแล้วก็เอาตอบแค่นี้ก่อนว่าอุปทานแปลว่ายึดผิดยึดถูกก็ต้องมาศึกษาต้องมีปัญญาแล้วเราจะยึดถูกยึดสิ่งที่ผิดมันไม่ได้มาสมาทานสมาทานก็แปลว่ายึดยึดตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืออุปทานนะครับให้เลิกไปให้ได้แล้วต่อมาว่าทำไมคนทำชั่วอาตมาจำได้ว่างั้นนะถามว่าทำไมคนเราถึงชอบทำชั่วก็โง่ที่ถึงไม่ชอบทำชั่วใช่ไหมคนฉลาด คนฉลาดจะไม่ชอบทำชั่วทำไม ไปชอบชั่วโง่ตายไม่ชอบชั่วทำไมชอบทำชั่วก็เพราะโง่เพราะอวิชชาเพราะมันไม่รู้ความจริงคนไปรวยนี่โง่นะแล้วชอบจะไปรวยทำไมก็โง่ก็ผิดอย่างนี้เป็นต้น เป็นความชั่วไกลตัวนี่แหละโดยมากจะทำกันเยอะ อะไรนะ เป็นความชั่วไกลตัวครับความชั่วไกลตัว ไกลตัว ครับครับ ต้องไง กันเป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะ เป็นกรรมชั่วไกลตัวเพราะเหตุใดก็เพราะโง่เหมือนกันนั่นแหละจะไกลตัวหรือใกล้ตัวก็แล้วแต่ก็โง่เข้าใจไม่ได้ว่าไปทำทำไมไปชอบทำไมเนี่ยชอบทำชั่วหรือว่าชอบชั่วไกลตัวใกล้ตัวก็ตามชั่วก็คือไม่น่าทำทั้งสิ้นแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรชั่วอะไรดีเช่นยกตัวอย่างง่ายเอาไปอยากจะได้รวยๆเนี่ยจริงๆมันไม่ดีหรอกมันชั่วอยากจะได้รวยๆเนี่ยชั่วแต่คนไม่เข้าใจง่ายๆ พระพุทธเจ้าเรานี่ฉลาดหรือโง่ฉลาดหรือโง่คุณยอมรับว่าฉลาดนะพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธเจ้านะท่านมารวยหรือมาจนเห็นไหมอย่าไปเอาว่าเจ้าชายศรีสุทธานะเจ้าชายศรีสุทธานั้นท่านเป็นเจ้าชายท่านรวยแต่ท่านมาบวชแล้วสุดท้ายท่านก็จนท่านมาจนไม่ใช่มาจนชาติเดียวหรอกไม่รู้กี่ชาติท่านก็มาจนหัดมาจนให้ได้คนมาจนให้ได้นี่เก่งกว่าคนมารวยคนมารวยเนี่ยจริงๆไม่ยากเท่าไหร่หรอกคนมาจนนี่ยากกว่านะเพราะงั้นแม้แง่คิดจะบอกว่าทำไมคนถึงไม่ชอบชั่วอ้าวก็คนชอบโง่คนโง่มันก็ชั่วแต่ชอบมาจนเนี่ยชอบจนเถอะชอบจนดีกว่าชอบรวยอันนี้ก็ยังฟังแล้วก็ยังขัดหูใช่ไหมเพราะต้องมีปัญญาเข้าใจให้ชัดอาตมาพูดแล้วพวกคุณก็คงไม่งงว่ามันพูดยังไงว่าให้มันมาชอบจนให้มาจนแล้วมันจะไปดีกว่ารวยได้ยังไงก็คนทั้งโลกมันก็จะไปรวยทางนั้นแหละไปถามใครก็ได้ประเทศไหนก็ได้อย่าว่าแต่ประเทศไทยเมืองพุทธเลยเมืองไหนเขาก็สอนให้ไปรวยทางนั้นแต่ทำไมมาสอนให้จนแล้วจนมันจะไปอยู่รอดเลยอาตมายืนยันว่าอยู่รอดเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องมาศึกษามาพิสูจน์ในหมู่ชาวชุมชนชาวอโศกกันให้ได้ใช่ไหม โง่เหรออ ันที่สามอะไร โง่กับชั่วใครมาก่อนครับ โง่กับชั่วแล้วโง่มาก่อนอวิชามาก่อน แล้วก็ชั่วล่ะ อ้าวก็โง่แต่มันถึงชั่วไงโง่แล้วมันถึงชั่วถ้ามันไม่โง่มันไม่ชั่วหรอกนะถ้ามันไม่โง่ไม่ชั่วหรอกมันโง่แล้วมันถึงชั่วหมดแล้วนะอ้าวตกลงทีนี้มาการทำประกันชีวิตตนเองปัจจุบันนี้มีมากขึ้นมีนายหน้าทำมากมายคิดว่าเป็นการทำบุญและคิดเป็นอาชีพทำบุญจะได้บุญหรือไม่เป็นการพนันชนิดหนึ่งการประกันชีวิตนี่เป็นการพนันชนิดหนึ่งคุณประกันชีวิตนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งทดแทนการประกันคุณยังต้องการอยู่คุณยังอยากเอาอยู่โดยเฉพาะจะต้องได้เปรียบถ้าไปประกันชีวิตเท่าทุนคุณก็ไม่เอาใช่ไหมจะต้องมีเปรียบจึงจะเอามันเป็นการเอาเปรียบเอาเปรียบนี่ดีหรือชั่วล่ะเท่านี้แหละคำตอบง่ายๆเพราะการประกันนี่คือการเสี่ยงชนิดหนึ่งด้วยเสี่ยงก็ไม่ดีอยู่แล้วและแถมเสี่ยงนั้นต้องได้เปรียบนะถ้าไม่ได้เปรียบฉันไม่ประกันหรอกประกันต้องมีส่วนได้เปรียบใช่ไหมสรุปแล้วไอ้ตัวประกันเนี่ยไอ้ตัวการประกันชีวิตเนี่ยหนึ่งเสี่ยงก็ไม่ดีสองเอาเปรียบก็ไม่ดีสามคนประกันชีวิตถ้าตายแล้วถึงจะได้ใช่ไหมไอ้คนนั้นโง่เพราะตัวเองก็ไม่ได้นอกจากชั่วนอกจากชั่วแล้วยังโง่อีกต่างหากเพราะตัวเองก็ต้องตายไปแล้วมันได้ที่ไหนแล้วนึกว่าได้เปรียบตายแล้ว สรุปแล้วนี่เป็นกลวิธีของคนหลอกคนโง่เท่านั้นคนโง่จึงไปประกันชีวิตจบคำถามตอบแล้วนนถ้ามันจะยาวนิดนึงพ่อแม่มีลูกได้บวชเป็นพระแล้วพ่อแม่ได้บุญกุศลไหมได้บุญกุศลถ้าลูกไปเป็นพระจริงๆแต่ถ้าลูกไปบวชแล้วไม่ได้เป็นพระจริงๆไปเป็นนุ่งเหลืองโกนหัวแต่ไม่ปฏิบัติธรรมจริงไปเป็นคนแฝงอยู่ในศาสนาอาศัยกินอาศัยอยู่อาศัยหาทางสร้างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองพ่อแม่ก็ได้บาปไม่ได้บุญอะไรหรอกเพราะพระไม่เป็นพระเมื่อพระไม่เป็นพระพระนั้นจะทำให้ศาสนาเสื่อมด้วยการทำให้ศาสนาเสื่อมบาปไหมล่ะลูกไปทำให้ศาสนาเสื่อมพ่อแม่จะได้บุญด้วยหรอไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมาบวชก็บวชให้จริงเป็นพระจริงๆเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ให้ได้จริงๆถ้าบวชได้เป็นพระจริงๆนั้นพ่อแม่ก็ต้องได้บุญแน่นอนแต่ไม่ง่ายยากเพราะงั้นเพราะต้องรู้ว่าลูกไปบวชแล้วบวชได้แค่ไหนบวชจริงไหมเป็นพระจริงไหมซึ่งจะเป็นพระจริงก็ต้องเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์จึงจะเรียกว่าพระจริงนอกนั้นเรียกว่าพระสมมุติ นอกจากสมมุติแล้วก็ยังทำผิดทำชั่วทำบาปอยู่โดยไม่รู้กันเยอะเลยในสังคมอาตมาพูดไปเนี่ยเขาจะจับเข้าคุกก็เพราะเหตุเนี่ยปากจัดไปว่าเขาคือไม่ถูกอยู่ในวงการเดียวกันอาตมาบวชแล้วอาตมาก็ว่าเพราะอาตมาเป็นลูกพุทธเจ้าเหมือนกันก็ต้องรักษาธรรมะของพุทธเจ้าเขาก็หาว่าอาตมาปากจัดที่จริงอาตมาปากชัดปากชัดกับจัดนี่ต่างกันนะอาตมาพูดมันถูกอ่ะถูกอาตมาว่าเอามันถูกเขาก็เลยต้องจัดการเพราะก็หมู่ใหญ่เขาต่างคนต่างรวมกันผิดแล้วก็เป็นหมู่ใหญ่เลยด้วยกันเลยต่างคนต่างผิดเป็นพวกเดียวกันเขาก็เลยล้มอาตมาหาว่าอาตมานี่ผิดเขาถูกซะอาตมาผิดเขาก็เราถือว่าเขาถูกซะแล้วก็ล้มอาตมาเพราะมันต่างกันจริงๆอาตมาก็ยอมให้ล้มแต่ล้มอาตมาไม่ลงเท่านั้นเองการชดใช้กรรมในนรกทำไมถึงยังไม่สามารถทำให้กรรมหมดไปได้ก็มันใช้ไม่หมดก็มันไม่มีปัญญาคนเรานี่นะไปติดคุกแล้วออกมาก็ยังโง่อยู่อย่างเก่ามาทำชั่วอย่างเก่าแล้วมันจะหายไหมล่ะมันก็ต้องเข้าคุกใหม่ใช่ไหมพอเข้าคุกแล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าโอ้ยสิ่งที่ชั่วเราทำนี่มันต้องเข้าคุกเพราะมันชั่วนี้แล้วเราก็เลิกจริงๆออกมาคุณก็ไม่เข้าคุกอีกชั้นเดียวกันคุณตกนรกแล้วคุณเข็ดหลาบคุณมีปัญญารู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรและคุณก็ไม่ทำชั่วอีกทำแต่ดีอีกคุณก็ไม่ตกนรกอีกแต่คุณตกนรกแล้วคุณก็ยังไม่มีปัญญาที่จะเลิกชั่วเพราะไม่รู้ชั่วรู้ดีที่จริงหรือแม้รู้แต่ทำไม่ได้เลิกชั่วไม่ได้คุณก็ต้องตกนรกอีกเพราะงั้นต้องมาปฏิบัติทำให้จิตมันอย่าไปถูกกิเลสครอบงำแล้วก็ไปทำชั่วต่อมาทำดีหยุดชั่วอย่างเด็ดขาดเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องตกนรกอีกนะข้อสุดท้ายวิถีชีวิตที่เป็นไปเพราะกรรมหรือจิตใจเรากำหนดถ้าเป็นที่ใจแล้วกรรมจะมีผลอะไรตัวใจนี่แหละตัวกรรมเมื่อกี้อธิบายไปแล้ววันนี้อาตมาอธิบายไม่เคยอธิบายนะว่ามโนนี่ก็เป็นกรรมใจนี่แหละมโนนี่คือใจนี่แหละเป็นกรรมและเป็นง่ายๆด้วยเพราะเราเผลอเรานึกว่าเราไม่เป็นกรรมแม้คิดชั่วคิดพูดมาก่อนเลยตั้งแต่เทศตอนต้นเลยแล้วเราก็ไปชิดแช่งคนนั้นจะฆ่าคนนี้แกงจะฆ่าแกงฆ่าไปตั้งหลายทีแล้วนะในใจนะเป็นกรรมที่แท้เลยสั่งสมนะอย่านึกว่าไม่สั่งสมนะที่ถามมานี่แสดงว่าไม่เข้าใจกรรมไม่เข้าใจใจใจก็เป็นกรรมจะถามไปแยกกรรมกับใจออกจากกันกรรมก็ใจก็เป็นกรรมได้มโนกายก็เป็นกรรมได้วจีก็เป็นกรรมได้ใจก็เป็นกรรมได้เพราะฉะนั้นจะไปแยกกรรมออกจากใจไม่ได้นะระวังนะอย่าให้ใจเป็นกรรมที่ชั่วอย่าให้ใจไปทำกรรมชั่วไปคิดชั่วดำริชั่วอย่าเชียวเพราะฉะนั้นถ้าเรือว่าเราจริงๆนี่กายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันมาจากใจนะเป็นตัวประธานถ้าใจคุณไม่โกรธมือคุณไม่ตบเขาหรอกใช่ไหมถ้าใจไม่โกรธมือคุณไม่ตบเขาหรอกไม่แตะเขาหรอกมันมาจากใจเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยาพุทธเจ้าท่านสอนใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเป็นใหญ่จะทำกรรมยังไงไม่ดีกายยังไงคุณจะไปแยกกรรมออกจากใจเป็นอันขาดนะเรียนให้ดีศึกษาให้ดีนะเพราะฉะนั้นที่ถามมาเนี่ยอาตมาคิดว่าตอบเท่าที่มีเวลาถ้ามีเวลามากกว่านี้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้ก็ได้นะทำไมตอนนี้ชาวบ้านป่วยกันมากเรื่องสุขภาพและปวดขาปวดกระดูกเป็นเพราะอะไรอันนี้นี่ถ้าพูดยาวทำไมป่วยกันมากป่วยนี่มันมีทั้งทางสรีระกายคือกายภาพกับทางใจทางใจนี่ทำให้ป่วยเยอะเหมือนกันคนเราเนี่ยถ้ารักษาทางใจดีๆแล้วเนี่ยการป่วยก็จะน้อยลงเยอะป่วยทั้งใจทั้งกายกายเอากายก่อนใจอาตมาคงไม่อธิบายหรอกเพราะว่าใจมันเรื่องของธรรมะที่อธิบายไปแล้วเนี่ยกายคือทุกวันนี้สารพิษและยาพิษจังทั้งนั้นเลยนั่นหนึ่งสองคนเราพาไปทำสิ่งที่ในสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลเยอะมาไปออกท่าทีนั้นทำอย่างนี้ไปงอนอย่างนี้อะไรแล้วแต่ไปเต้นไปดีดไปพักไปนอนไปเอนอะไรก็ตามใจมันผิดลักษณะก็ยังไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ให้มากินให้มาดมให้มารับบริโภคเนี่ยมันเป็นพิษเยอะคนจึงป่วยเยอะนะสามวิบากของโลกเชื้อโรคมันมีมาก ชื้อโรคมันเก่งและเชื้อโรคมาอย่างที่เรียกว่าสมัยโบราณไม่เคยมียาสมัยนี้นะยังล้างยากเพราะฉะนั้นยังมีโรคอยู่อีกตั้งหลายโรคที่ยังรักษาไม่ได้ในขณะนี้ยังมีหลายโรคนะที่รักษาไม่ได้ขนาดไวรัส B นี่ยังรักษาไม่หายเลยจะไปเอาอะไรมากเพราะงั้นไวรัส HIV เราไม่ต้องห่วงเซตเอดใช่ไหมเพราะมีหลายโรคมะเร็งก็ยังสามรักษาไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอยังไม่ชื่อว่ารักษามะเร็งได้หลายโรคนะไม่ต้องเอาอะไรโรคเบาหวานก็ไม่ได้บรรเทามันเท่านั้นเองแต่ถ้ามาปฏิบัติทำจริงๆโรคเบาหวานก็หายได้แปลกนะเอาละอาตมาไม่พูดถึงร่างทางจิตภาพหรือทางใจเพราะทางใจเนี่ยถูกมอมเมาเยอะมันก็เลยป่วยกันเยอะเอาวิชาเยอะตอบสรุปง่ายๆก็เลยป่วยกันเยอะนะนี่มันไม่มีเวลาถ้ามีเวลาก็ขยายความเนี่ยมันป่วยเพราะเหตุนั้นเรื่องจริง อาจารย์สัญชัยก็อยากตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาโอ้โหเอาหนักเนาะเพราะตอนศาสนาอื่นมีมากกลัวว่าศาสนาตอนนี้คงตกคำวันนี้เพราะตอนนี้ศาสนาอื่นมีมากกลัวว่าศาสนาพุทธเราจะเสื่อมพ่อจะคิดว่าอย่างไร ไม่ต้องไปตั้งหรอกกระทรวงให้กระทรวงมันเกิดเองตามธรรมชาติกระทรวงที่เกิดตามธรรมชาติไม่มีใครมาล้มทักษิณก็ล้มไม่ได้กระทรวงคือแหล่งรวมที่จะบริหารหรือจะกำหนดในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เกิดกลุ่มหมู่คนเป็นสิ่งนี้ถ้าเป็นศาสนาก็กระทรวงศาสนามีกลุ่มบุคคลที่ดำเนินอันนี้แล้วก็บริหารแล้วก็ทำให้กับสังคมที่จริงกระทรวงนี้เป็นกระทรวงธรรมชาติเกิดเองเป็นได้มันทำกันอย่างนี้ดีกว่าใครก็ล้มไม่ได้กระทรวงนี้ถ้ามันเป็นธรรมชาติปัจจุบันนี้เหตุการณ์แปลกมากคนขี้โกงกลับมีเกียรติมียศคนยกย่องตรงกันข้ามคนดีมีศีลสัตว์กลับไม่มีเกียรติไม่มีคนยกย่องถึงมีก็แต่ก็น้อยมันบอกให้เรารู้ไงมันเป็นคำตอบว่าโลกนี้โง่โลกนี้เข้าใจกงจักเป็นดอกบัวเข้าใจคนดีเป็นคนต่ำเข้าใจคนชั่วเป็นคนสูงก็ยกย่องคนชั่วคนตากลับเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่เป็นคำตอบไงสงสัยทำไมเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะกลายไปเป็นคนเหมือนอย่างที่เขาเป็นกันมาพัฒนาล้างตามาล้างตาให้เห็นใหม่ให้เห็นถูกอย่าไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าไปเห็นคนชั่วแล้วก็ไปยกย่องคนชั่วต้องเห็นคนดีให้ถูกต้องแล้วก็มาสรรเสริญคนดีมายกย่องคนดีกันมันถึงจะไปรอดนะแล้วมันเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่บอกยืนยันความจริงของโลกว่าคนเราเนี่ยมันเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปยกย่องคนไม่ดีกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นรีบๆปรับตัวไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นพวกนั้นไปหมดพวกปอบผีปอบมีจริงหรือไม่เกิดจากอะไรแล้วทำไมคนชอบบอกว่าปอบเข้าแล้วทำการไล่ผีปอบคนโดนเข้าแล้วไม่รู้ตัวมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งผีปอบนี่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหนึ่งเป็นเพราะตัวเองยอมรับคนที่เป็นผีปอบเนี่ยบางคนยอมรับว่าตัวเองเป็นปอบแล้วก็มีภาวะสะกดจิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าอะไรเราคลั่งเราเป็นอะไรอะไรป้าแล้วก็ทำอะไรไปแล้วก็เหมือนกับตัวเราเองได้รับอะไรมาเขาบอกว่าปอบจะต้องกินคนต้องกินไส้กินอะไรแต่ต่างๆนะที่จริงไม่ใช่ไปดึงมาอันนี้เป็นเรื่องลึกนะอาตมาอธิบายก็คงจะยากที่จะเข้าใจอาตมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆจริงๆสองเจ้าตัวไม่รับหรอกแต่คนว่าไอ้คนนี้เป็นผีปอบไอ้คนนี้เป็นผีปอบเขาไม่ได้รับหรอกเขาไม่ได้ว่าเป็นแต่จิตใจของเขาถูกคนไปครอบงำถูกคนไปกดดันก็เลยกลายเป็นผีปอบที่ตัวเองไม่ได้ยอมรับสองหนึ่งตัวเองยอมรับตัวเองโง่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วนึกว่าตัวเองเป็นผีเข้าเป็นผีปอบเป็นอย่างโง่อย่างงี้แล้วก็สะกดจิตตัวเองแล้วก็ตัวเองจะต้องได้รับอารมณ์อย่างที่ตัวเองเป็นรู้สึกเป็นสุขนะเป็นเรื่องของทางโรคจิตชนิดหนึ่งอาตมารู้นะอาตมาว่าทางหมอก็ยังไม่รู้หรอกแต่ก็คงมีวิชาการที่จะอธิบายได้แบบหมอก็ตามนะเอาละฟังธรรมมานี่ฟังเทศยาวนะอาตมาพูดต้นก็ขอจบยาวอีกนิดนึงว่า คนเราเนี่ยเป็นคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำไมทำดีได้เราก็คนเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ทำพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราเคยเหมือนเราเคยชั่วเหมือนเราเคยเท่ากับเราเคยเท่ากับเราพระพุทธเจ้าเคยเท่ากับเรามาก่อนเสร็จแล้วท่านก็พัฒนาตนเองเป็นแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติไปอย่านึกว่ามันน้อยชาตินะเกิดมาอีกเนี่ยกองกระดูกเท่าภูเขาเวบุรบรรพตแต่ละคนเกิดมาเนี่ยชาตินี้เกิดเป็นคนชาตินี้เกิดเป็นหมาเอากระดูกมาคือของเราทั้งนั้นนะเราไปเกิดเป็นหมาบางชาติเกิดเป็นงูเป็นควายบางชาติเอามาชาตินี้เกิดเป็นคนเป็นคนดีคนเลวคนอะไรก็เอามาคนรวยคนจนเอาแต่ละชาติเอากระดูกมากองเท่าภูเขาเวบุรบรรพตน้ำตาเนี่ยเท่ากับสีมหาสมุทรไม่เกินพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอะไรเวอร์หรอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนเวอร์สี่มหาสมุทรไม่น่าเชื่อมันนับล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติเรานับทั่วทั่วหรอกคนเราเกิดมาร้อยปีนี่สั้นนักนิดเดียวนิดเดียวรีบถ้ารู้เรารีบรีบตักตวงตักตวงเอาบุญไว้เอาบุญไว้ชาติหน้าไม่รู้ว่าวิบากมันจะพาไปเกิดไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นควายเป็นงัวหรือว่าเป็นคนชั่วคนเลวต้องไปใช้วิบากอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ชาตินี้มาแล้วได้มาเจอแล้วรีบตัดตวงอย่าช้าอย่าช้าขอยืนยันอันนี้นะขอบอกไว้โชคดีนักหนาคน 6,000 ล้านในโลกนี้ไม่ได้มาฟังธรรมะอย่างนี้เมื่อคุณได้มาฟังแล้วรีบตัดตวงเอาบางคนก็ใกล้แล้วไม้ใกล้ฟังนะเวลาเหลือน้อยแล้วอย่าช้าเนี่ยอาตมาขอย้ำนะไม่มีอะไรเป็นทรัพย์ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะได้ไปอีกหลายชาติไม่รู้กี่ชาติกว่าจะปรินิพพานไม่มีอะไรหรอกเป็นของจริงนอกจากกรรมกรรมสัจจะกรรมกรรมเป็นทรัพย์กรรมนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่เราจะสะสมไปเป็นวิบากเป็นผลและวิบากที่จะได้ดีหรือชั่วได้บุญหรือบาปนี่นะไปเป็นทรัพย์บุญบาปเป็นทรัพย์ฟังดีๆนะเอาละพูดไปก็จะยาวไปอีกเกินไปอีกมากมายขออภัยนะเอาเอวัง สาธุค่ะ สัตว์โลกที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ได้ประโยชน์จากการเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็เรียกว่าโมฆะบุรุษนะเป็นคนเกิดมาศูนย์เปล่าอาตมาแปลจนกระทั่งว่าโมฆะบุรุษนี่แปลว่าแหมชิงหมาเกิดนะให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดดีกว่าเพราะว่าเราได้ร่างได้ขันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรประโยชน์คืออะไรมนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อได้ประโยชน์อะไรได้ร่างได้ขันเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์คือเป็นคนที่ได้สะสมวิบากกรรมเป็นทรัพย์ฟังดีๆนะธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรานี่มีกรรมสกุลมหิกรรมทายาโทเนี่ยมีทรัพย์ที่ได้จริงๆคือกรรมวิบากเท่านั้นเป็นมรดกกรรมทายาโทมีมรดกคือกรรมกรรมทายาทเป็นทายาทของกรรมของเราเองกรรมสกุลมหิมีกรรมเป็นของของตนแบ่งกันไม่ได้โกงกันไม่ได้เป็นสัจจะเป็นความจริงใครทำจะในที่ลับที่แจ้งจะทำอย่างอ่อนอย่างบางอย่างละเอียดอย่างหยาบยังไงก็เป็นของตนทั้งนั้นอันนี้เป็นของจริงกรรมสัจจะกรรมนี่แหละเที่ยงแท้เราจะเกิดมาดีจะเกิดมาเจริญจะเกิดมามีทุกข์จะเกิดมามีสุขจะเกิดมามีอะไรก็ตามใจก็เพราะเราทำทั้งนั้นเราฝึกฝนอบรมสั่งสมทั้งนั้นเกิดมาจากบทบาทของกรรมทั้งนั้นเลยหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกรรมหายใจเข้าดีหายใจออกดีก็ได้เป็นกรรมถ้าหายใจเป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นบุญหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญมันก็เป็นของเราจริงๆไม่มีใครมาบันดาลไม่มีใครมากำหนดไม่มีใครมาโกงไม่มีใครมาแย่งมาแบ่งให้กันไม่ได้ที่อาตมาย้ำยืนยันนักหนาอาตมาไม่ได้พูดผิด ขาจะหาว่าอาตมามาทำลายจารีตประเพณีอะไรก็ตามใจเขาเถอะแล้วจะจับอาตมาเหมือนกับมอมอนบอกว่ามาทำลายประเพณีจารีตนั่นจะจัดการกับมอมอนพวกมอมอนแล้วก็จัดการกับอาตมาบ้างนะในฐานะเดียวกันมาทำลายจารีตประเพณีของคนไทยที่จะต้องมาแบ่งส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายอะไรแบ่งส่วนบุญส่วนบาปอะไรกันอยู่เนี่ยอาตมาก็ค้านก็แย้งว่ามันผิดศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธไม่ได้แบ่งส่วนบุญส่วนบาปอะไรได้หรอกอธิบายกันไม่เข้าท่าอธิบายกันว่ามันจะมีการให้รู้จักบุญแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นบุญให้แก่ตนได้นั้นมันเป็นการบอกกันได้แนะนำกันได้ทำให้เกิดปฏิทานนามัยได้ปฏิทานนามัยหมายความว่าเกิดการเข้าถึงการเสียสละปฏิทานเข้าถึงการเสียสละอันเป็นเราผู้เสียสละแล้วก็ไปแปลเอาความแปลเอาอัดว่าให้เปรตได้ส่วนบุญคำว่าเปรตคือผู้ตกต่ำวิญญาณที่ตกต่ำวิญญาณของคนอื่นก็ตามวิญญาณของตนก็ตามที่ตกต่ำแล้วเราได้ส่วนบุญก็หมายความว่าเราได้ชำระกิเลสวิญญาณเราสูงขึ้นนั่นเรียกว่าบุญวิญญาณเราเจริญขึ้นนั่นเรียกว่าบุญนี่ฟังดีๆนะเนื้อหาสาระมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะให้คนอื่นได้ก็คนอื่นที่เป็นๆ นี่แหละได้เรียกว่าปรัตตูชีวกับเปรตเปรตที่รับรู้ได้เปรตที่รับส่วนบุญได้เปรตที่รับส่วนบุญได้คือเปรตที่พูดกันรู้เรื่องเปรตที่ตื่นนะถ้าเปรตที่มันยิ่งยาวพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่มีปัญญาแล้วมันจะไปพูดกันฟังรู้เรื่องอะไรถ้าฟังรู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าได้ทีเดียวนะฟังรู้เรื่องแล้วก็เอาไปปฏิบัติแก้ไขเอาสิไปทำเอาเองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ท่านก็ยืนยันอยู่ว่าท่านได้แต่เป็นผู้ชี้ทางส่วนกรรมใครจะทำนั้นกรรมของเราเองที่เราจะทำเอาเองเราจะได้บุญซึ่งเป็นกุศลกรรมก็ของเราทำเอาเองเรารู้แล้วว่าทำอย่างนี้ถูกต้องนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้รับได้รับรู้ได้รับเข้าใจได้และก็เอาไปปฏิบัติได้นั่นคือเป็นผู้ที่ได้ส่วนบุญส่วนบุญมันแค่นี้เองส่วนบุญแท้ๆมันแค่นี้เองมันไม่ใช่ส่วนบุญจะไปแบ่งเอาผ้าเอาเสื้อเอาขนมข้าวต้มเอาโดยเฉพาะยิ่งบุญบอกว่าบุญที่เป็นการชำระกิเลสหรือบุญคือความเจริญของส่วนตัวบุคคลน่ะบุญคือคุณงามความดีบุญที่เป็นนามธรรมอ่ะบุญเป็นพฤติกรรมของคนน่ะกายกรรมก็เจริญเป็นกุศลวจีกรรมก็เจริญเป็นกุศลเป็นส่วนบุญเป็นกุศลและบุญเป็นของคนน่ะมันอยู่ส่วนตัวของแก่แต่ละคนคนนี้มีพฤติกรรมที่ดีเป็นส่วนกุศลเป็นสุจริตเมตตากรุณามุทิตาอะไรก็เราทำเราปฏิบัติเอาจะแย่ฝึกฝนเอาจะแย่เราถึงจะได้ได้แล้วบอกว่าเอาแบ่งให้คุณไปเอาเมตตาไปซะ5กิโลเอาความอดทนไปซะ5กิโลเอาอะไรอ่ะเอากตัญญูกตเวทีก็เป็นบุญนะเป็นกุศลเป็นนามธรรมเรานี่ปฏิบัติตนจนเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีเป็นคนรู้จักบุญคุณคนตอบแทนบุญคุณคนเรานี่ทำได้แล้วคุณน่าจะได้มั้งนะเอาแบ่งไป10กิโลแล้วกันนี่ยังไม่ตายนะนี่เห็นหน้ากันอยู่หลับๆนี่ยังไม่ตายนะนี่ยังไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยอยู่ในมุมโลกไม่รู้ไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่หลับๆเนี่ยมันแบ่งกันได้ที่ไหนกัมมัสโกมหิพระพุทธเจ้ายืนยันว่าคำสอนของท่านตรัสยืนยันว่ากรรมเป็นของของตนมันแบ่งกันได้ก็อาตมาไม่ต้องทำมากหรอกป่านนี้ก็นั่งอยู่ทุกนี้ล่ะมารับส่วนแบ่งไปทุกวันทุกวันได้บุญได้กุศลกันไปทุกวันน่ะไม่รู้อาตมาจะมีกี่หลัวก็แบ่งให้หมดอาตมามีเต็มใจจะแบ่งให้หมดจริงๆนะจริงๆแบ่งให้ไปเลยอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยเราสอนคนแนะนำคนนี่นะบุญกุศลนี่เป็นการแนะนำคนให้รู้ด้วยว่าการสอนคนการช่วยคนเนี่ยยิ่งแบ่งยิ่งเจริญนะอาตมายิ่งสอนอาตมายิ่งฉลาดนะยิ่งสอนยิ่งมีปฏิภาณไหวพริบยิ่งสอนยิ่งจำได้แม่นขึ้นยิ่งสอนยิ่งเจริญนะบุญนี่เป็นบุญนะยิ่งให้ธรรมเทศนาทำแสดงธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมเทศนานี่ยิ่งแสดงยิ่งได้ยิ่งแสดงยิ่งงอกยิ่งเจริญนะไม่หมดบุญชนิดนี้พิเศษมากสมบัติชนิดนี้ดีมากสมบัติแบบนี้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งมียิ่งง่ายยิ่งเจริญยิ่งไม่หมด นี่สมบัติแบบนี้มันวิเศษอย่างเงี้ยนะเป็นบุญที่แท้ก็ได้แต่แค่บอกให้รู้เท่านั้นแหละอย่างเก่งเนี่ยปรัตตูชีวกเปรตนี่เปรตทั้งหลายเอ๋ยนี่นั่งอยู่เนี่ยไปพูดที่ยังไม่สูงนะเองเปรตก็ยังตกต่ำอยู่ก็รับเอาไปคนเปรตก็คือคนอยากมีกิเลสอยากมีกิเลสโลภนะกิเลสโทสะก็ได้นะเป็นผู้ตกต่ำจิตวิญญาณเราตกต่ำเราอวิชชานั่นเราก็เป็นอยู่ที่เรานี่แหละแล้วฟังรู้เรื่องแล้วเราก็ปฏิบัติถูกก็เกิดการเจริญลดความเป็นเปรตลงลดความโลภความโกรธขึ้นมาได้เรื่อยๆนั่นน่ะเป็นเทวดาขึ้นจริงๆเราต้องฟังภาษาธรรมะให้รู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าความเป็นจริงอยู่ที่ไหนตัวเรานี่แหละจิตวิญญาณเราทำของเราได้แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นกรรมวิบากต่อไปคุณจะเกิดจะตายอีกกี่ชาติอันนี้เป็นของจริงคุณจะไปหาเงินหาลาภหายศหาอะไรต่ออะไรที่เป็นงานทางโลกเป็นโลกียะมันไม่ได้จริงหรอกดีไม่ดีจะไปเสียทางทรัพย์อริยทรัพย์ด้วยไปโลภมากเอาเปรียบเขาทุจริตน้อยทุจริตมากแล้วแต่เป็นอกุศลน้อยอกุศลมากก็เป็นของคุณสั่งสมมาคุณจะไปได้มามากๆไปโลภโมโทสันมามากๆดีไม่ดีอยากได้ยศชั้นดีๆเล่นขี่โกงอย่างงั้นอย่างนี้อีกด้วยแล้วได้ยศได้ชั้นมานะนี่มีนะในสังคมนี่ใช่ไหมนายศได้ชั้นมาสูงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะอย่างงี้แต่ใช้เล่ห์เหลี่ยมขี้โกงก็มั่งเล่นอย่างงี้อย่างงี้มั่งติดสินบนกันมั่งอะไรกันมั่งมันไม่ได้สุจริตอะไรนี่แล้วอย่างนั้นคุณได้นะได้มาในทางโลกในได้ลาภได้ยศในทางโลกแต่คุณเสียผลทางกรรมวิบากของคุณน่ะกลับเป็นหนี้กลับตกต่ำเห็นไหมมันซวยอย่างเงี้ยแล้วอันนั้นล่ะจะไปกับคุณนานกว่าอายศนี่อยู่อย่างเก่งก็80ปีเอ้า60ปีเขาก็ปลดเกษียณแล้วอยู่กับคุณไป80เอาตายกันแล้วกันเอาอย่างเก่งก็100ปีตายเอาอยู่ก็แค่นี้แต่อันนี้ไปอีกกี่ชาติไม่รู้เนี่ยเราต้องคำนึงให้ดีนะเป็นชาวพุทธศาสนิกชนต้องเห็นความสำคัญกรรมนี่สำคัญในความเป็นคนความเป็นมนุษย์จะได้เป็นคนหรือจะได้เป็นอะไรมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งที่เป็นกรรมเป็นวิบากเนี่ยวิบากต่างๆพวกนี้เป็นกุศลอกุศลเราจะไม่ไปที่ได้มุ่งอยู่ที่ตรงคำว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นอัตภาพเกิดต่อมันไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวเราเดากันทั้งนั้นน่ะมันเป็นผลความไม่เที่ยงของกรรมวิบากกรรมวิบากเนี่ยไม่เที่ยงถ้าโง่ก็สั่งสมอกุศลทุจริตบาปวิบากบาปใส่เข้าไปมันไม่เที่ยงนะมันไม่อยู่เท่าเก่าหรอกหายใจเข้าหายใจออกมีกรรมกิริยาอยู่นี่มันตลอดเวลาเลยเล็กๆน้อยๆไปจนกระทั่งถึงหยาบเนี่ยมันสั่งสมกรรมมันจะไปเที่ยงยังไงล่ะคุณคิดดูสิ